Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 7 perccel. Nálatok? Még nem. Most. Már igen, most már viszont így jól hallom magam. Jó reggelt, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello. Hello. Mondtam én. Á, de is mond, de komolyan már. Én nem merek Rozsi ellen tenni, ugye tegnap felajánlottad a fogadást, és egy kis csillogást láttam a szemedben. Egy ilyen kis huncut csillogást, ami arra utalt, érted, hogy berántjuk a ferkót, lehúzzuk egy 10-20 játékpénzzel. Jani felé fordultam, érted, ő az én mentorom. Azt mondta, hogy látom benned a lehetőséget, elég nagy marha vagy hozzá, fogadja. Puhák vagytok, nem hiszek nekem, én nem rángatlak be olyanba, ami egyértelmű. Mármint várják, kire érted. Úgyhogy azt hittétek, hogy ez egy teljesen egyértelmű meccs, és te kicsit igen. Lebeszélted a Ferit, mert azt gondoltad, hogy Del Potronak nincs rá. Esélye. Kire? Del Potro. De akkor miért beszéled rá? Hát mert érted, én nyárni akartam egy kicsit. Rontod a bizniszembe? Belejössz a szakadékba. Én nem fogok a tiátika. Ne, semmit, egy mit tudom, 5-600 forintot, de az is jó. Ott állok a szakadék szélén, és nekifutsz páros lábbal, és így oldalra, egy belelöksz. Én éreztem. Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy eléggé jó képszerű kép. Volt. Mi? Igen. Asztalat. Annyira már kiismeretté, hogy nem fogadok úgy, ami nagyon egyértelmű. Tehát most nem azt mondom, hogy az első fordulóban US Open-en tegyél Nadal ellen, én a Nadalra, vagy aha. Mit tudom én, Roger. Tehát én akkor ajánlok fogadást, amikor már azt gondolom, hogy ez már nekem is valóban izgi. És ugyan Federer volt az esélyesebb, mm-hmm. De ez a Del Potro pont 2009-ben ugyanitt verte meg a US Open-en. Amikor egyébként Nadal és Federer abban az évben mind a ketten két-két Grand Slam-et húztak be, ami most még meg lehet, ha Nadal megcsinálja. Tehát a történelem ismétlő magát, de nem tettél. Nem tettél. Nem, sima, nem, egy szettet bukott. Ha figyeltél volna, amikor legutóbb néztük, hogy a Del Potrót, itt a, nem tudom mi, kivel játszott éppen, pont arról beszélgetünk Balázzsal, hogy a Del Potro, hogyha jó formában van, akkor gyakorlatilag bárkire veszélyes lett. Nem, komolyan nem török feletett válcát, mert nem figyeltem, én sem szoktam. De tényleg a csávó ilyen. De még lebeszélted, az volt, hogy elbizonyítottad, igen. Megnézted a mérlegüket, meg hogy hányszor nyert, meg mi van, érted? Mi volt, hogy ötször játszottak, egyszer nyert? Hát erre tenne épp elmélyű ember 20 játékpénzed lenne most, már csengetném is. Én reggel úgy indultam, hogy elraktam. Aztán rájöttem, hogy nem fogadtunk. De tökre megörültem, a szürke gatyámat vettem föl, és találtam benne pénzt. Mondom, ha fogadtunk volna, vissza tudnám neked adni. Konkrétan félreálltam, és meg kellett néznem az 5-4-nél. 5-4-nél 30 egá volt. Del Potro adogatott, ez azért nagy szám. És Rogernek olyan labdája volt az előnyhöz, hogy kiütötte a stadionból. Csak le kellett volna tenni. És akkor 5-5 onnan meg behúzza a szettet, és döntő szettet nézünk. És akkor még mindig fogadhattunk volna? Döntő szettnél még mindig még újra indul a dolog. Úgyhogy ezt sajnálom. Ez már húztad volna. Nadal nagyon siva volt. Az is sokkal inkább várató volt. Igen. A sokkal inkább várató volt. Tehát nagy idója ez a srác a Nadalnak, már hogy ahogy Szaj nagyon tiszteli, meg ő azt. Tehát nem úgy játszott a csáva, hogy tud egyébként. Szóval ott áll a másik oldalon Nadal. Neked ő az idolod, rajta nőttél, föl tudod. Most láttam. Esett kelt a srác. Imádta a gyerek, hogy ott van szerintem a pályán. Ennyi volt, körülbelül. Ott áll a mester, vele ütögetek, nekem már minden. Eljutott ideig, és kapott egy olyan 6-1, 6-2, 6-1-et, hogy a csávó az azóta se ért, hogy mi történt, de gyerekek, ez innentől kezdve szerintem Nadal, de Nadal, Del Potróra szintén tehetünk, illetve a döntőre is, ha akarsz. Aha. De szerintem Nadal, most már. Tehát a Del Potrót is kiüti. Elfáradt most a Del Potro, már mire oda. Nem látszott rajta. Nem? Figyelj, olyan sima három szettet hozott a Roger ellen, hogy nagyon nem láttam, hogy elfáradt volna. Fejben nagyon ott volt, úgy adogatott. Roger nem volt jó. Mennyit? Hányszor szorzó volt? Mi volt Del Potróra tényleg? Hú, te jó kérdés. Elmondom neked, szerintem figyelj, a Federernek volt egy ilyen 1-5-ös otca, 1-3-as, a Del Potrónak egy 2-es, 2-5-ös biztos. Az összes esélytelentel, már nem tudom. Biztos, hogy az volt. Na minden jó, hát engedjük el igazából. Én örülök végül is, de mégis sajnálom, mert... Én is, mert ez egy lendületet adhatok. Persze, volna. Hát ez izgalmas. Mondom, tidlek, hidd el, akkor hívlak fogadni, amikor már olyan, hogy már kétértelmű. Itt már egyébként egy negyed döntőnél már minden az, tehát már nincs egyértelmes. Ez a csávó csak eljutott valahogy 6 meccset, végigvert mindenkit. Tehát itt már nincs olyan, hogy valaki sansztalan, mert az már 6-ot meg kell nyerned, hogy itt álljál. A legjobb 4 között, vagy a legjobb 8 között. Ötszörös otca volt. ötszörös otca volt a Pietrónak, vagy Potrónak? A kis Pietrónak. De a Potrónak. Fejtor Potrónak. Igen. Hülyéskedj már. És összejött volna a Nadal Roger elődöntő, de sajnálom. Így legalább nem kell mondanom a péntek esti programomat, mert azt akkor cancel. Cancel lett volna. Hát, Az ki. Egy ilyen baráti találkozó lett volna, de Roger Nadal az... Az már ritkán lesz, gyerekek, úgyhogy ezt meg kell nézni. Így viszont mehetek, mert Nadal Del Potro az kevésbé érdekel. Azt megnézem telefonon keresztül. Mekkora buli lesz, várjátok? Hát ezt oda kirakjuk, majd mindenki tenisz van, kirakjuk, iszogatunk, és akkor néha látjuk, hogy Nadal Del Potro 6-2 első szett. Tehát... Nagyjából így lesz. Na mindegy, jó van, ennyit a teniszről. Mi újság, mindenkivel minden oké, minden rendben. Csekkoltam a hegy aljautat, és láttam, hogy hál' Istennek nincsen semmi probléma. Tegnap, amikor mentünk hazafelé, akkor még rettenetesen be voltál, aztán hazafelé, srácok, hát komolyan mondom nektek, ugye te reggel láttad ezt a balesetet, ami Vascsomópontnál a felüljáron történt. Hazafelé láttam, pont az ülőjúton hozták el a két autót, olyan egy óra magasságába a trélerek. Rögtön felismertem, mert ugye láttuk itt a televízión is a fehér furgon, meg azt a kék, vagy hát nem is tudom milyen színű autót. Aztán este a híradóban megnéztem a hozzá kapcsolatos információkat, és borzasztó. Kiderült, hogy mi történt? Igen, az volt, hogy volt egy bolgár kisbusz, ebbe kilencen ültek, és átsodródott a másik sávba úgy, hogy egyébként ott egy teljesen szabályosan közlekedő autó volt két utassal, kihalt meg. A szabályosan közlekedő autónak a sofőrje. A kisbuszban is egyébként életveszélyes állapotban vagyok, és nagyon súlyos állapotban volt akkor két ember, reméljük, hogy ezóta már felépültek, de hát egyszerűen szörnyű. Valami nem tudni miért, lehet, hogy fáradtság, lehet, hogy egyéb okok, minden esetre az történt, hogy egyik a busz átsodorodott a másik sávba, aztán a vétlen sofőr nem úszta azért meg. Furcsa egy kicsit, mert a busz ugye pont balos kanyarba jön be. Tehát sodorodni ugye általában kifelé szoktál, tehát akkor neki a korlátra kellett volna sodorodni. Mert a busz jött erről, tehát a belváros felől, neki balos az ív. Igen. És a sodorodik, aki belül jön. Akkor kifelé sodorod. Igen. Valószínűleg ott elhúzta a kormányt, és akkor onnantól... Hát, meg nem kis sebesség lehetett. Minden reggel azon a felüljáról jövünk. Minden nap az. Nem kis sebesség lehetett. Hát gyakorlatilag semmi nem maradt abból a másik autóból. Tehát, hogy az elején totálisan eltűnt. A csoda, hogy az utas megúszta. Atya Isten, igen, ezért nincs annyit gondolkoztam tegnap, meg hát egyébként mindig, hogy ülsz az autóba, vagy aztán egyszer csak nem vagy. Egy pillanat alatt megváltozik minden. Bocsánat, nem akartam megölni a bulit, de... Sikerült, de gyakorlatilag kell róla, vagy... Ültünk az autóban Mónival, és így jött el előttünk, és abban a pillanatban leesett, ahogy megláttam a trélert. Én már tegnap láttam, hogy nagyon komoly, tehát ahogy ott állt a busz az oldalán, és aztán még a másik autó kicsit ki is volt égve, vagy lekapva, tehát borzasztóan nézett ki. Az a roncs. Tehát, hogy ez már autóra nyomokban sem emlékeztető valami. Igen. Rendőr irányított egyébként. Viszonylag hamar átjutottam már reggel, ilyen 11 órakor. De még le volt zárva felüljáró, tehát még Vascsomópont is úgy át. Én lefelé mentem. Igen? A rakpart és akkor hátul ki. Egyszerűbbnek tűnt. Mert ahogy mi is itt tényleg kiléptünk ilyen 11 óra környékén, akkor még mindig állt az egész. Szörnyű, és tényleg az, hogy nem tehát, hogy tök vétlen az ember, érted? Igen. Szabályosan jön, és egyszer csak hát gyakorlatilag rád esik egy furgon. Mit tudsz csinálni? Semmi esélyed. Ráadásul ott a felüljáron el sem tudod kapni a kormányt, még ha lenne benned annyi érted, hogy lehúzódsz. De hát ott... A csancalom vagy, persze, semmi. Tehát ott nem mész nagyon igazából sehova. Láttam, hogy kinyílt a légzseg, de hát semmi. Semmit nem ért. Valószínűleg. Igen. Na, menjünk valami vidámabban. Nem tudom mivel. Nekem sincs most nagyon semmi. Igazából a tegnap előtt említett XRTV-s jelentőből max. Egy percet láttatok. 2010 ötödikei adásában látható, a teljes adás fent van a YouTube-on. Kiadott a beír, hogy XRTV és a dátumot, de a kategóriában furább dolgot akartok látni. A 2017-05-11-i adást ajánlom 9:50-től. Istenem, de jó lett volna, ilyen hosszú SMS helyett egyébként leírod, hogy mit láttál. Nem? Hogy megvan-e a pápai áldás? Igen, tehát most írtál nekünk nagyon sok karaktert, és nagyon helyes, és ez nagyon jó, de pont ennyi karakterben leírtad volna, a gyerekek, ennél sokkal durvább láttam azt, hogy... És akkor tudunk róla beszélni, elképzelni, eljátszani, tehát ezt így most nem tudjuk megnézni. Meg talán nem is akarjuk, meg nagyjából el tudjuk képzelni, de ilyenkor jó, ha leírod, hogy mi volt. Ugyanennyi karakterben már akkor nekünk sokkal jobban segítesz, mert az SMS olvasása után már el tudunk róla kezdeni beszélni. Így, hogy láttátok, vagy nézzétek meg így, azért egy kicsit nehezebb, igen. Azt mondja, szia Bali, hogy nyert Nadal és Federer 2-2 GS-t, ha 2009-ben a US Open Del Potro nyerte? Ez egy nagyon jó kérdés. Megfogtak? Meg. Ezt a kommentátor hölgytől hallottam, igen. Aha. hogy abban az évben ugyanígy így nyertek 2-2. De fura, volt valaki, egy titkos ötödik. Valaki figyel, amikor teniszről beszélünk. Ez egy jó kérdés, nem tudom egyébként. Igen, akkor lehet, hogy valamit rosszul mondott. Én nem néztem a 2009-es évet, csak ezt tőle hallottam pont, hogy a történelmi így ismétli önmagát, igen. Oké, valami még vidámabb, valami bármi, valaki... Indul az építkezési projekt! Na, gyerekek. Milyen építkezési projekt? Ássátok a budit? Az a pottyantós budit. Lesz az árnyék WC helyett valami normálisabb? Nem, csak újra az árnyék WC. Szóltak, hogy szivárog valami a parton, hogy túl közel építették különös ferék. Ott vagyunk, és hát csak egy ilyen szélfogó van. Igen, panaszkodnak. Most már nem lehet az iszapra fogni. Nagyon le akartatok beszélni, mindenki le akar beszélni erről a dologról, de úgy döntöttünk, hogy letesszük a voksunkat Velence mellett, elindulunk az úton. Na. És hát még mindig vannak kérdéseim, ugye már beszélgettünk erről a kézházas, gyorsházas, meg építkezős sztoriról. Most úgy tűnik, hogy van egy ilyen kis telek, ami van egy felújítandó kis épület. Na. Arra gondoltam, hogy azzal kezdem. Hogy azt legyalulod? Nem, felújítjuk. Kordavilla. Felújítjátok. Igen. Azt már megvették. Van egy 300 milliós kis legyaluli való kis viskó. Igen, megvettük. Lecserélem az oroszlánokat valami máson kell. Arra vagy kicsit arrébb, vagy ott valahol? A fölöttünk, ahol most lakunk, az egy utcával fölöttünk lenne ez a kis sztori, és akkor most jön a kérdés, mert beszéltem egy szakival, ő ezt mondta, amit te, azonnal legyalulni, és nincs ide. És mondta neki, hogy de hát jó falak vannak, mester tégla, 15 éve épült, tehát hogy egy kicsit visszabontjuk. De van neki mi a lóvé? Akarom mondani a mostani építési mögötte technológiát. Ez van mögötte, nekem mi benne a lóvé? Hogy akkor azon gondolkodom, hogy tetőt levesz, visszabont egy kicsit falak, rendbe teszed szigetelés, tető föl. Menjen, csinálj! Hát figyelj, szerintem ezt így nem lehet elmondani innen. Tehát hívj egy jó embert, aki neked egy belső építész, vagy valakit, aki lát benne fantáziát. Meg kell nézni, milyen állapotban van. Tehát a teljes bontás az akkor szokták, amikor tényleg semmit nem tudsz megmenteni. És akkor legyalulod és felhúzol, hogy tök újra. Meg kell nézni. Mekkora a beépíthetősége a teleknek, és abból ők hány százalékot építettek be, lehet, hogy te egy kicsit nagyobbat tudsz. Lehet, hogy kihozták a maxot egy-két fal átrendezésével, egy-két tök jót lehet csinálni. Lehet, hogy tető olyan állapotban van, hogy az egész, tehát, hogy a falak penészet. Szóval, hogy ezt azért így innen azért nehéz megmondani. Lehet, hogy terület, akkor meg csak 2-3 hektárt is kivágni belőle. Azt nekem nem adják el, ahhoz nagyobb embernek kell lenni, hogy ilyet megszerez. Őzek is vaddisznók sétálnak át a telkeden, ki tudja, ki kell lőni őket először. Annak mondjuk nagyon örülnék. Szóval, majd azt mondod mangalit. Nekem azért építkezett egy pár barátom, így is, úgy is, bontással is, meg teljes gyalulással, meg kibővítéssel. Ez nem attól függ, hogy mi van ott. Tehát az mi, amit ott akarsz venni. Lett a vége, válások, összeveszések. Hát van, aki nagyon megszenvedte, van, akinél most nagyon jól megy, és időre fogják átadni, és ők úgy ők kulcsra készen megvettek egy háromlakásos házat, mert ő együtt lakik a tesójával, meg az anyukájával, és a kivitelező, ők megbíztak egy építésvezetőt, a kivitelezőt ő mindig fülöncsipi, szól neki, rászól, hogy ez nem jó, és november egyébként csak tartja a dátumot, ő addigra vállalta. Mindent lássam, mielőtt visszafalazzák, jó? Legyek ott folyamatosan. Hát legyen ott egy jó embered, aki ért hozzá, azért te nem, most érted, a zsalutéglában nem biztos, hogy kiszúrod, hogy nem 15-ös, hanem csak 12-es, mert az akkor már annyival kevesebb beton tesz bele, annyival kevesebb cement, annyival vékonyabb. Tehát hogy azért ahhoz ott kell lenni most. Ha nem vízszintes valami észreveszed, de nagyon sok trükk van, amivel ők azért tudnak. Megéri egy ilyen embert foglalkoztatni? Mindenképpen. Meg visszahozza. Ez az a plusz 10% legalább, vagy 15. Hát igen, de... Ha nem szűri össze a levet a melósokkal. Akkor viszont tőlük is 15, akkor nekem már 30. Igen, de a te embered téged képvisel, kimegy, odafigyel, észrevesz valamit, ha nem olyan az itonk, ha nem olyan zsalutégla, a zsalukő. Szóval, mondom, sokat szívnak, de sokat köszönhetnek az építésvezetőjüknek. A srác meg a kivitelező oldalról, meg hát nem mindig örül, hogy szólnak, de hát szólni kell. Uh-huh. Úgyhogy szinte mérest föl, nézes meg, hogy látsz benne fantáziát, kell egy belső építész, aki azt mondja, hogy figyelj, nehogy készedjük, tök jó minőségi, jó tégla, jó tető. Na, te teles vagy ilyen nádfedeles? Nem, rendes. Nád a házon tetejé. Jó, én nagyon jó, szeretem. Az jó, persze. Igen, most találja hozzá a szakembert egyrészt. Folyamatos melót, folyamatos gondozást igényel. Jó, jó van, mindegy. Ma gyerekek, ki mindenki más szeret. Szerintem nincs igazság ebben. Hát mindenki más szeret. Én szeretem a náttetőt. És legyen fából. Rönkház legyen náttetővel. Ha jót akarsz, rönkház legyen. Az egy picit képzavar, de Velencén például őshonosan náttetős ház. Igen, és tök szép. És tök jó, ilyen kedves kis aranyos házakat építenek. Csak nád egyre kevesebb van, meg szakember, aki egyébként ért is hozzá. Micsoda, annyi nádat a viszont, amit akarsz, gyere a hátadra. Nem, írtjátok, híget. Mekkora telek? Hány százalék a beépíthetőség? Tudsz már ilyeneket körülbelül? Mi van? Mi ilyeneket? Hát igen, hogy körülbelül a telek hány... 1002, azt tudom. Na, szép, hát az nagy. Szép. Annak a beépítetőség, igen. Hát az jó, hogy igen. Ezek 200 hektár? Igen, persze. Hat hold. Magony. Figyelj, az egy... Az, na, hát az, arra már azért, figyelj, az elmondom neked. Hát most nem tudom, mi a Velencé a beépíthetőség körülbelül, de arra te már föl tudsz építeni mondjuk egy... Mekkora alapterülete van most a háznak? Ja, ez csak egy kicsi, 60. Kicsi, hát az akkor nem használták ki teljesen. Arra egy 2-250-es alapterületet, emeleteset akarsz? 250 négyzetméter plusz egy emelet. Nem. Én nem csinálnék emeleteset. Jó. Nem csinálnék emeleteset. Igen, lefelé hány szintet akarsz? Van pince. Ami megfogott, van pince a telken. Ennyi. Az a legnagyobb kincs. Én mondtam a békának, két dolgot akarok. Pince, kandalló, többi nem érdekel. Olyan csinálom, amiért mondasz. Igazad van, kandalló. Rendes kéménye, rendes kivezetése. Vagy émát lakodalma. Figyelj. Várj, ahhoz kell, kell egy rendes lagzi. Figyelj, egy jó ember vagy két jó ember, két egymást nem ismerő ember, hallgass meg mindenki, ne kapkodd el. Amikor 60 négyzetméteres a ház, abból azért sok minden nem fogsz tudni csinálni. Hát most nem, alapterületre, ez tehát... ugye úgy van, itt most ez a anyám projekt, tehát itt kezdődik, hogy ugye őt akarjuk őt is hozni. Oda. Hát ő nem az, az ő első... nevére, mert a gyerek még pici. Nem, meg ne, hogy aztán kiforgasson évre a gyerek. Állítólag ő szeret, nagy gond nem lehet. Igen, akkor be kell vonni a gyámhivatal, tényleg egyébként, ha gyerek nevére írat oda, passzolni kell a gyámhivatalnak. Mert utána nem adhatod el csak a gyámhivatal. Tehát, hogy ez bonyolult, ne a gyerek nevére. Aha. Majd mondom. Jó, tehát ne gyerek, gyerek kilőve. Dolgozzon meg majd azért, ami lesz, ugye? Lehet az övé, de majd várjál még egy kicsit. Most nem az övé, amíg meghalod. Vízfűtés nem balé, aztán, de ez igen. Az öröklés. Az öröklés az abszolút. Abszolút meg. Az fontos. Szóval, és akkor őt is oda? Hát ez az első, tehát hogy ő akar most már eljönni otthonról, Újkígyósról, ez most már egy hosszú ideje zajlik, ezt is meséltem, hogy én mindig mondom neki, hogy mama 80 éve laksz a faluba, ott születtél, apámmal építettétek együtt a házat a két kezetekkel, hogy fogod bírni, de most olyan elhatározás van a mamában, olyan Jedi lett érted, hogy azt mondta, hogy ő most már jön, itt volt nálunk most másfél hétig, ez meggyőzte arra, hogy működik, tehát az a projekt első része az, hogy mondjuk a telket megszerezni, ezt a házat neki megcsinálni. Ezt a kicsit. Érted? És akkor ugye itt jön meg a gondot, hogy egyszer aztán, ha majd úgy állunk, hogy mi magunk is tudunk magunknak. Ja, értem. Valamit. Ja, értem. Hát akkor, aha. Uh-huh. Szóval, hogy ilyen több lépcsősben gondolkodok. Erre mondják azok, mert azért beszélgettem az emberre, hogy igen, de most ezt megcsinálod, ezt a kicsit, akkor az életben nem fogsz még egyszer belekezdeni az építkezésbe, mert A, meggyűlölöd, B, majd nem tudsz hozzá hegeszteni még mit tudom én, 100 négyzetmétert, vagy 50-et, tök mindegy. Tehát, hogy ilyen bonyodalmak vannak. De akkor miért nem csináltok meg egy nagyobb alapterület úgy, hogy valahol van egy kisebb rész neki, az már az meg kicsi, mi? Aha. Vagy tehát túl ugye, közel van az élet. Tehát azt kérdés, hogy életvitelszerűen el tud-e képzelni nagyon közel együtt, tudod? Ez egy jó kérdés. Én el. De nem borsófüzeléket csinál a gyerekeknek, tehát azért... Igen, hát az akkor jó. Én abba gondolkoznék, jó, hogy ott valamit közösen, és akkor... Olyan helyes kis ilyen kis faszerszámosokat lehet kapni az obbiban, és szerintem ahol csatos budi van, egy gémes kúttal, aztán mama el lesz. Ott. Mama, mondom, hogy mit hozhat el a régi házból az ágyát. Így van. Jó, más a fűnyíró traktor, mert már nagyon nem fér be. Tehát, hogy... Jó az. Ja, figyelj rám, számít, az van egy kantáros nadrágom, mapámnak maradtak minél ásceruzái, meg egy jégkorszakos mapám elmegyek. Hát, értem, csekkol. Egyébként te jó lennél ilyennek. Tehát az a szőrözés, ahogy te éled ezeket a dolgokat, amikor veszel valamit, ugye utána nézel, szerintem olyan... De ez egy külön szakma. Ez egy külön szakma, amit tudok, ez az, hogy engem már nem szórakoztatnak ezek a majd holnapra kiegyenesedik meg ilyesmi dumák. Tehát, hogy engem nem, kifejezetten ideges leszek tőle. kell egy jó építkezés. De mondom, van pár építkezés, nem azért hátam mögött, mert én nem. Aha. De tudok, tehát van jó. Aki azért úgy elkapja őket, ha belevágtuk már. Hát igen, megért hozzá. Van pár egy építkezés Balázs mögött Strommanon keret. Igen. Van pár Kajmán-szigeteki cégem, ahol építettem lakóparkot, de sose jön rá a bulvár, mert nem én vagyok benne. A Balázs saját neveden fut csak baj, Balázs. Így van két-három máltai cégem is. Nagyon jó. Ugyanis jakbérlés. Ügyesen elrejtem valójában. Jó, tehát gyerek nevére ne építésvezető, és gondoljon meg nagyon. Ez a három ma reggeli tanácsotok. Ennyi. Ugye? Ennyi. Jó, kösz. Aztán meg lemegyek, megnézem majd azt a kis viskót, és akkor mondok még pár dolgot. És így tudod okozni, hogy ezt de ne felejtsd el, hogy a velencei tó állóvíz, tehát a törpe vízerőmű, a kert végén nem. Nem lesz jó, van mellettünk patakból. Minden reggel megbeszéljük a furtkút, vagy csak víz, furtkút, vagy esőgyűjtő, minden nap egy kicsit okosítunk majd, hogy hogy legyen. Várjál, írom, akkor naplót nyitok, tehát gyerek nevére. Nem, építésvezető, és gondold meg, ez a mai jó tanács, hármas blokk. Na. Jó van, gyerekek. Na, elmegyünk egy kicsit hírezni. Ja, a legfontosabb vízkapcsolatos? Nem. Nem? Hát olyan, nincs olyan, ott a kert végében. Az egy kicsit drága. Nem tudjátok odaig ásatni? De egyébként igen, szerintem néznének, hogy a főút alatt elmegy a tó. Erózió lesz akadt a part. A partfal. Igen, kazírja, csak a bors meg ne tudja. Igen, végül se, nem is adunk rá okot, hogy meg tudja, tudod, hogy élőadásról beszéljük még. Na jól van, oké, hát figyeljetek, ébredezzetek akkor, jó? Drága, rádió egy hallgatók, akik már itt vagytok velünk ilyen korán reggel, borzasztó éjszakán volt, ez nem tudom, hogy műsor szempontjából jó vagy rossz lesz, de borzasztó meglátjuk, volt. Meglátjuk, akár jó is lehet. Akár jó is lehet. Még mielőtt jól lett volna, felébredtél álmodból? Nem, nagyon nyugos volt, mind a két gyerek, Benni sokat kölgött, Noel felsírt egy csomószor. Tudod, amikor már várod a reggelt, és úgy kicsit úgy ülsz be az autóba, hogy nem baj, hogy 3 órát aludtam, de végre elindulhatok. De nem volt jó reggel, minden sírás. Csoda, hogy téged szeretlek a legjobban. Kicsi lexuszom. 2 perc, pontosan 7:30, aki játszana, írjon SMS-t, ébredezzetek, kávézatok, teázatok, mi pedig jövünk a hírek után. Balázsék minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Na már itt is vagyunk, 6:45 lesz pontosan. 1 perc van, hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, és azt nézem, hogy egyelőre még nincs. Nincs közlekedés, de van egy M3-as Debrecen felé, a Debrecen lehajtónál gumitörmelék a belső sávban, vigyázzon, aki erre jár. Köszönjük szépen. Hello Balázsék, még mit nem, de hogy ébredezek, éjszakás vagyok. Visz a téged busza haza, hogy beessek az ágyba. Szép napot a stámnak. Ja, ezt tudod, a mártai céged, amiről az előbb beszélt. Igen, igen, a forrazó cégem, mert az igen, is igen, van. Igen, A személyszedés Anival projekt után a hallgatók sátrak, akik költöznek Ferihez téglát rakni, vakolni. Csak akad az országban 3-4 jó szaki, aki nem ragaszkodik a számlához. Menő, gyerek, igen. Kalákába, italom van, az sokat segíteni. Ferih nagyon szereti egyébként, és a mama is nagyon szereti az ilyen kis címeres téglákból épített kerítéseket, de ahhoz előbb meg kell tisztítani ezeket a régi téglákat, gyertek nyugodtan, persze. Illetve meg kell valahonnan szerezni. Tudunk bugázni, akkor az is jó. Így csinálnék egy pörköltet, vagy mit tudom, italunk van, és akkor szépen fölépítjük kalákába. Jelszó, kenyeret hozzatok. Az a... Igen, figyelj, egy ilyen közösségi házépítés. Mamának. Mama Goes to Velence, ez lenne a projekt címe, és akkor egy ilyen közösségi házépítés. Balázsék. Visszük mamát Velencére. Igen. Mendénél hatalmas a sor. Hát ez egy állandó történet. Ez egy állandó történet. Na jó, hát akkor megnézzük, kiben játszunk, hogy állunk, Anna megírta. Azt nézem, hogy hallgatók egy, műsorvezetők egy, mert ugye kihúzták az 1 percet, tegnap valakinek adtunk ajándékcsomagot, de pontot nem. Uh-huh. Ugye 3 pontnak kéne összesen lenni, mert ma csütörtök van, de egyet tegnap azt mondtuk, hogy akkor pont nincs, ajándékcsomag az övé. Igen. Na megnézzük, kiben játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt, hello. Hello, Marian, ciao. Sziasztok. Hát mit csinálsz ilyen korán reggel már fenn? Hát lassan készítem a gyerekeket az óvodába. Na, ja, hát akkor jókorán viszed őket, ez gondolom a te munkád miatt kell ilyen korán bedobni őket, nem? Nem, hát már lassan már ébredezik, már 3 gyerek van, 2 már fönn van, 3. még alszik. Mekkorák a gyerekek, olyan fiatal hangod, hogy fiatalos? Köszönöm. Hát 5 éves, 3 éves és 2 éves. Azt a mindenit. Ó, belehúztatok. És fiú. Azt a ikrek? Nem. Mondjuk elnézést, sokan mondják, hogy ikrek. És három gyerek? Így akartátok? Vagy csak jött, és azt nem. Mondtok, hogy jöjjön, vagy... Hát, jött, és azt mondtuk, hogy akkor maradjanak. Pont tegnap előtt volt témánk ez a két gyerek, három gyerek, megállni, nem állni, ki hogy érzi, mekkora logisztika. Hallgattam. És mit gondolsz? Mondjuk három gyereke mit gondolnál? Hát azt, hogy jó. Tehát, hogy meg teljesítette. Nehéz, mi? Most már így utólag meggondolom, mert nagyon nehéz. Nehéz. Igen, csak ebből már elég nehéz kifarolni. Hát ebből már nem lehet. De dupla? Tehát kettő plusz egy, vagy a három az még több, mint a, mit tudom én, a kettő plusz egy, érted, mire gondolok? Tehát szerintem a kettő se egy plusz egy, hanem a totális káosz. Érthető ez így? Nem? Hát inkább a totális káosz. Totális káosz. Ja. De párod van, tehát együtt vagytok, segíti, ott van. Persze, együtt vagyunk. Hát mellesen már áprilisban lesz 8 éve. No, hát akkor a kritikus 7 évet egy gyerekkel ünnepeltétek, az igen. Nagyjából így lehet mondani, az nem rossz. Vagy elválunk, vagy csinálunk még egy valami legyen. Karácsonyi baba volt, vagyis karácsonykor tudtuk meg karácsony után, hogy van. Ja, karácsony után, igen, akkor mondták, igen, hogy teres vagy. Akkor már, igen, és akkor voltam 11 hetes, háromnapos a kislányjal. Akkor egy kis előtt, hogy van. Hát akkor ilyen július-augusztusban meg is érkezett, nem? Igen, június 26-án. Wow. Mert koraszület volt, de én úgy voltam vele, hogyha kiveszik, akkor majd kint megnől. Így is volt. De akkor jól van, de jó, helyes, tök jó. Persze. Nálunk a Noel volt ilyen karácsony, beraktuk a fal alá, körbeálltuk, tettünk egy ikramécsest a homlokára, és azt mondtuk, hogy mindenkinek boldog karácsony. Körbeadta a család, mindenki megnézte, mondtuk, ez az ajándék. Beraktuk a fal alá. Hol lehet kikapcsolni? Hát igen, egy baba sok pénzt elvisz. Hát igen. De 18-as, úgyhogy... És Noel, tehát ő tényleg egy nagyot kap. Spórolunk, ahol tudunk. Egy nagy. Karácsony, négy nap születés. Hát gyerek mellett nem nagyon tud. Hát gyerek mellett egyébként nem tudsz, igen, szabaromi. Persze. Az nem egy nagy. Mindig kell valami cipőt venni, vagy ruhát venni, vagy anya, apa, ez kell, úgyhogy képtelenség. Igen, hát nagy ráfordítás, nagy. Abszolút. Marja, kivel játszanám? Balázssal. Velem? Igen. Jó. Baj? Nem, hát akit választasz. Nem. Nem, már régóta szeretnék veled játszani, csak most kerültem játékba. Valami emögött van, én úgy érzem, itt van valami. Csak 20 éve még papás mamást. Na! 20 éve, mondom. Milyen 20 éve? Hát akkor már 20 éves voltam. Hát. De miért nem mondd már nyugodtan 38-at, mert akkor 2-t. Sajnos a 20 év már nem állja meg, akkor már nagyon kamasz voltam. Na jó, hát nézzük meg, mire megyünk egymással, aztán majd meglátjuk. Jó játékos vagy? Majd most kiderül. Mire készüljek? Jó. János? 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok, Marja, kérdezzél akkor, ha velem szerettél volna játszani. Készültél a kérdésekkel? Hát, párral. Na, figyelek, mondd az első. Terveztek még gyereket? Biztos, hogy megállunk. Ez annyira biztos, mint hogy most itt ülök. És miért? Mert elég a kettő. Lány, néha... fiú? Kicsoda? A gyerekek. Két fiú. Nálad mi az arány? Zivar arány? Kettő fiú, egy lány. Kettő fiú, nektek egy lány. Nektek is kéne még egy kislány. Miért mondod ezt? Hát mert három az igazság. Hát gyere egyszer át. Mondtál valami rosszat? Nem. Most igen! De szemét, úristen, de aljas! De aljas vagyok, úristen, és milyen jól játszom. Jó volt, ez nagyon jó. De jól játszom. Ez egy ilyen kis lövészárokból poltolózás, középre kilovagolás, kis csörte visszalovagolás, igen? Megint találkozás középen, kis kardozás szünet, és amikor hátrafordul, hogy visszamegy... Igen. Mi az ott? Medve? Jól játszottál, Marja, jól játszottál, de nem, egyszerűen... Próbálkozni kell néha. Figyelj, tök jó volt tényleg, de mentünk előre, és valakinek be kellett találni a másikat. Ez nem végződhetett döntetlennel, itt valakinek ki kellett mondani. Jöttél a cél felé, és miért nem mondtad ki? Figyelj, nem tudom, most Laci már egészen korán behozza a kávémat, ha ő van, és mindig előbb leér, mint ahogy játszom. Ha Viki van, ő ilyen 7 órára áll össze te a kávészettel, és akkor verhető vagyok. Akkor szólunk neki, hogy ő is hatra hozza. Tehát ma már megszólalás előtt megkaptam a kávémat, és ez ilyenkor nagyon segít. Nagyon segít. Na hát ez nem kellett volna. Nem, de figyelj, jól játszottál, tök jól kerülgetett. Megijedtél valamitől, amit az nem igazság, mondtál ki. Te azt mondta, hogy igazság, az az igazság, mm-hmm, és te erre, mm-hmm, Marian ettől így ijedtél. Megijedt, és azt mondta, hogy ó, mire megkezdtem, hogy, hogy kimondtál valamit? Vagy, és mondtad, hogy rosszat mondtál, és mondtad, hogy nem. Aj, akkor sz... kellett volna azt mondanom, hogy dehogy is. Így van, és akkor mentünk volna tovább. Nem volt mások, tehát ha kibírsz még egy 15 másodpercet, akkor egyébként megvagy. De a többi már történelem. Így van, de hát ez már egy... Nem baj. Egy Del Potro Federer, jó, az Openen szinte olyan kaliberű csata volt. Oké, okay, Marian, hát nagyon köszi, játszunk majd még, és akkor sikerül. Jó? Hát remélem. Oké, okay, de azért ne keseredjél. Nem keseredek el, majd lesz máskor. Mit dolgozol, mit csinál? Panzióba dolgozom éjszakába. Ilyen recepciós szobalányként. Aha. Uh-huh. Múltkor írtunk nektek SMS-t is, hogy gyertek el a szülnapomra, de semmi reakciótok nem de volt. De rendes. Na, hát ja, most mondom, hogy de aranyos vagy. SMS, az SMS falunkra? Nem, rendes SMS-t írtam. Már hova? Tehát be az SMS számunkra? A 70-es számra, igen. Aha. 70-es, nekünk egy 20-as vagy számunk van. Mi az 20-asra? Hát igen, azért az SMS-re aztán pláne nem válaszolunk, e-mailekre van amikor, de SMS-re nem, tehát tudod, te megírod. Na, de nekünk... akkor majd jövőre majd e-mailt küldök. Nincs nálunk a telefon, tehát nincs nálunk a kártya, ami mi válaszolunk, mint egy rendes telefon, ez egy bejövő program, de hát ezt mi mindig is mondjuk, hogy ne is várjatok választ, ez megjelenik, mint egy számítógépen, de nincs nálunk maga a telefon, amivel mi tudunk válaszolni, meg hát képzeld, hogy itt pár ezer SMS-re mindenki ellenk válaszolni. Meg pár ezer szülinap. Igen, de Balázs egyébként 10-ből 9-szer elmegy, szerintem mindenképpen írják. Igen. A Viberen, ha írsz, aminek ugyanez a száma, csak Viberen, akkor ott, ha nagyon fontos a kérdés, akkor azt megválaszoljuk, de ott sem mindenkinek, mert egyszerűen lehetetlen erre nincs infrastruktúránk itt műsor alatt mindenkinek egyenként válaszolni. Visszahívni, megköszönni, szóval ez nem elvárható. De jó, jól sikerült? Hát jól. Hála az égnek, jó volt. Nem voltunk ott, hát ezért nem voltunk. Nem volt. Hiányoztatok. Ez milyenek, ez küld egy SMS, hogy milyen a szemetek elsőjöttek, nem is válaszoltak. Közben igazából jön pár ezer, tehát van olyan SMS, amit effektíve nem is látunk meg, nem, hogy megválaszoljuk. Marian, jó munkát neked, puszilunk, csók a gyerekeknek, jó? Ébreszkessetek, reggelizzetek. Ciao, ciao, hello. Jó munkát, sziasztok. Köszi, hello. Hát gyerekek, hát azért gyerekek. Hát azért Bali jött, harcolt, és hátba szúrta aljasan ellenfelét. Így van. Lekaszabolta. De nem ismerünk egyelmet. Nő, gyerek, férfi, mindenkivel. Értjük, hogy úgy hívják, hogy játék. De, nem az. Aki ezt játnék, gondolja, az magának hazudik. Nekünk nem tud. Nekünk ez véresen komoly. Főleg így, hogy heti összesítésbe vezettek. Viszont így akkor... 2-1. Még holnap be kell húzni egyet, igen, ahhoz, hogy győzzünk, de nem a fair play-ra hajtunk. Egyáltalán nem. Az utolsó másodpercben is, ha elfordultok, átvágom a bokátokat is, nem a torkon szúrok bárkit, hogy nyerjek. Tehát semmiféle kegyelemre ne számítsatok. Pedig itt 3 gyerek is volt. Igen, itt aztán el kellett volna egy erdélycsomag, de ugye, az ilyen az élet. Szép volt, Bali írja valaki, és azt gondolom, hogy abszolút... Amint te érted volna, nézd csak ezt a számot. És tényleg. Hihetetlenül észrevetted, hogy SMS küldök a pult alatt. Laci írt a Viberen, és Laci, abszolút, abszolút igazad igen, van. Igen, Laci kapja rá csomagot. Teljesen jól értékeled a helyzetet, igen. Degenyó írja, Gyuri, te is jól értékeled a helyzetet, ebben is teljesen igazad van. Annyit te írta, király vagy, Vali, neked is azt tudom mondani, hogy igazad van. Nem tudok, nem, ma reggel nem tudok veletek. Ne vitatkozunk majd egymással. Tényleg, hát azt miért bosszantjuk egymást? Nem tudok egyszer rosszat mondani rátok. Jó, elmegyünk hírezni egy picit, aztán jövünk. 5 perc van pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedés, küldjétek, aztán itt vagyunk. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatóink, itt vagyunk a Rádió Egyen. Csütörtök van, szeles, hűvös az idő, de nem vészes egyébként, és utolsót rúg még a nyár. Legalábbis hétvégén azt látom, hogy ilyen 26-27 fok körül lesz, szombaton kicsi felhősödéssel, de jó idővel, vasárnap pedig egészen tiszta idővel. Úgyhogy még van lehetőségünk egy picit élvezni. De egyébként igen, hát ne legyen. Anyarat így van. Köszönöm. Kéne, hogy valaki másra gondoljon. Szóval még indián nyár, hát az ilyenkor jön. Tehát még ez a 20-25 fok, ez még azért jó benne ez, van. Benne van, ne jöjjön ez. Még az ősz, még húzzuk, ameddig hát tudjuk. Meg mások az is, hogy jöjjön, mert két hét múlva még kitelepülésen leszünk. Ugye a 18-ával kezdődik az őszi kitelepülés. településünk, azt mondja, hogy Pécsel után jön Sopron, Székesfehérvár, két hét múlva ilyenkor Egerben leszünk a Gárdonyi Géza téren. Azon a téren, ahol egyébként a legutóbbi településünkön is voltunk. Így van, és Debrecenben zárjuk a Kossuth téren, ugye hát a nagy templom előtt, az egy gyönyörű helyszín, úgyhogy Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen. Ez már egyébként fönn van a Facebook oldalon is, meg azt hiszem utána az én oldalamon is. Tehát megtaláljátok, de a rádió oldalán is. Úgyhogy mindenhol ott van. Jó, fogok lesznek és napsütés. Hát nagyon reméljük. Meg szeptemberben még jó szokott lenni, nem szívhatjuk be. Tehát az csak nem. A debreceniek egyébként 10 után rögtön be is fizethetnek majd egy hálaadó misére, hogy ott voltunk. Így van. A Debrecen Debromban, így van. 10-ig adás, 10-es misére, ma odaérsz. Na. A MÁV örök, mert ami késik, az nem múlik, szerelvény hiány, a Lajos Mizsei vonalon a 725-ös vonat nem közlekedik. Őrület, elképesztő. Aha, szerelvény hiány, hát ez számomra teljesen felfoghatatlan. Kispesten a Mészáros Lőrinc Rényi utca sarkán két autó koccant. Ezt Dani küldte nekünk, Bali behúztál a csőbe, de legközelebb remélem lesz, visszavágok. A bögre miatt fáj a szívem nagyon, leginkább nagyon szerettem volna, szép napot írta nekünk. Marjon a fekete fehér játékosunk. Majd amikor megy Balázs a születésnapodra, az lesz az ajándék, visz egy bögrét. Jó? Van, az meglepett, hogy írtam nektek SMS-t, és még csak nem is válaszoltatok. Mindig meglepnek a hallgatók, tényleg, az nem értem, hogy gondolják. Még tudnak újat mondani, ha valaki az beküldött SMS-re választ vár. Tehát, hogyha egy e-mailt küld, még arra se tudunk mindig, mert több száz jön naponta minden témában segítségkér, és rengeteg, iszonyat mennyiség van. De egy SMS-re választ várni, az a meglepett, Marjan. Két-három ezer SMS-ről beszélünk naponta. Ráadásul nincs nálunk a telefon, amivel válaszunk. Ez egy program, ez egy bejövő program, amin keresztül mi laptopon látjuk, vagy monitoron az SMS-t. Nem egy egyszerű, pedig a születésnapra szerintem mind a hárman nagyon szívesen elmentünk. Írjatok nyugodtan, tényleg. Nem mondja, mert nem értik az iróniát, János. Nem értik az iróniát. És ma reggel a Júli megnézi az e-maileket 12:30, és lesz 26 meghívás az SMS ülinapra, ami nem baj, csak 26 sértődés, ha nem megyünk. Irónia volt János részéről. Sziasztok, ezt már olvastam. Kívánjuk a boldogságot minden kedves Reginának, de örülnék még a héten egy 20 éves va. És itt vége a mondatnak, kívánjunk. Reginák vannak ma? Igen. Reginák. Így van. Te kár, hogy nem jött át a vége az SMS-nek, fogalmas sincs, mire gondol. Én se tudom, hogy ez hogy értette, igen. Bari, a jöttök Pécsre, nem akartok gokártozni? Most épült vadi új aszfaltcsík. Hát én mennék, ha a másik két srác valamiféle értelmetlen talentet mutatna, de hát az a baj, hogy az egyik sútább, mint a másik. Nem akarunk ilyen... De jó lenne, ha gokártoznátok. Elmennék egy tök jót gokártozni. Mert nem kell mindig fröccsöt inni, meg borászatokat látogatni. Egyszer lehet gokártozni is egyet. Lehetne vagy egyszer, várat mászni 26 óra. Hát akkor innánk egy fröccsöt, és előtte gokártoznánk. Várjál, hanyadszor a gokártozol? Azt mondod, hogy várat látogatni 26 óra. Hányadszor a gokártozol? Hányszor gokártoztunk együtt? Hát jó, de hát nem arról egyedül. Az én képességeim ezen a téren is limitáltak, hát ez a bajom, de Feri penge, csak nem fér bele. Vagyok, igen, csak nem férek bele, plusz ugye a súly lehúz, tehát te ott megint gyorsabb vagy, most körözzek utána, tehát most hova? Nem az a 30 kiló dönti, hanem egyszer jobban vezetek. Imádom, hogy mindig azokat a programokat erőltetem, amikben jó vagy. Hát mit erőltetne? Hát most ha megverni a gokárba, és lenne egy jó csat, akkor is erőltetném, hogy csináljunk valamit együtt. Menjünk el gokártozni, hát most, de hát... De hát úgy tudjuk, suták vagyunk, világos. Most, de te mondjatok valamit, amiben jók vagytok. Sziatlon, hát akkor jövök, szóljatok. Ja, hát persze, helyette egy kis utáskerékpározás. Utáskerékpározás, úszás, szóljatok. Miért nem szóljatok, nem mondjátok, nem megy. Hát mondjátok, hát szóljatok. Hozta a helyet. Hát, október 1, ajka, nem? Így van. Így van. Szóval egyik már kirakták. Hogy? Tényleg? Hogy, igen, hogy majd, na, kíváncsiak vagyunk, hogy komolyan gondolják-e. valami hasonló posztot. Van, aki komolyan gondolja a csapatból, van, aki majd még meggondolja, hogy komolyan gondolja. Október 1, hát még annyi víz lefolyik a Dunán. Hát, most úgy vagy, indulok, hát aztán majd meglátjuk. Hát az még 2-3 hét. Megnéztem egyébként a névnapokat, és azért nem menjünk el amellett, hogy persze kiemelt mai névnap Regina, viszont van egy, szerintem nem csak itt tényleg a példakedvéért, nem azért meg külön kiemelni, Kósa. Tényleg. Igen. Eddig jó. Persze, nyilván Begonia, Ivor, Jávorka, Böngér is ott van azért, még talomban, de Kósa. Hihetetlen, hogy minden nap van egy jeles nap, komolyan mondom. Hát figyelni kell a naptárat, mert ez egy nagy rádiós közhely, nem köszöntünk névnaposunkat. De hát akkor, ha ennyi labdát dobban a naptár, hát akkor ezzel élni kell. Ezzel élni kell. Szerintem igen. Mindenkinek nyilván fog szólni, de szerintem leadhatnánk nyugodtan a sehasalát dömötől. Igen, ha lenne a magyar értelmező kéziszótárnak egy dala, leadnám azt is. Igen. Hogyan beszélj hosszan úgy, hogy senki ne értse című dal, csak még ilyet senki nem ért igazából. Ne vedd magadra Begónia. Semmiképpen ne a Begónia vegye magára, igen. Igen. Szilárdok mikor ünnepelnek? Szilárd évnap mikor? Szilárd nap. Hát figyelj, megnézem. Jó, keresd már meg, mert akkor leadom a Sötét Torony zenét. Na jó, ezt már lehet, hogy csak kevesen értik. Oké, viszont egy érdekes témával foglalkozunk. Közös költség. Többiek hívjanak el minket születésnapra. Így van, közös költség behajtása, tartozás behajtása. Hát gyerekek, van miről beszélni, ugyanis új módszerrel ösztönöznek fizetésre a budapesti Havanna negyedben. Ezt így hívják, hogy Havanna negyed? Nem csak a lakótelep. Havanna lakótelepnek. Havanna negyed vagyunk. Havanna negyed. Na jó. Havanna negyed lett, és azt csinálják, képzeljétek, egyébként nem baromi ötletes a dolog, de vitatkozhattok velem, ha használjátok, hogy ez egy szemét módszer. Én azt gondolom, hogy jó. Ugyanis azt csinálják, hogy a Havanna lakótelepen ugye baromi sokan nem fizetnek közös költséget, óriási tartozások vannak, és ösztönözi szeretnék a lakókat a közös költség befizetésére, méghozzá úgy, hogy kipogós rendszerrel működik a lift, ami azt jelenti, hogy az adósok nem kapnak kódos kulcstartót. Vagyis tulajdonképpen neked megnézik az egyenlegedet, és ha rendben vagy és időben befizeted a közös költséget, vagy nincs túl sok elmaradásod, mert itt sok 100 000 forintról beszélünk, csak mondjuk egy-két hónap, ami pár 10 000 forint, azt még azért elnézik, akkor te nem kapsz, vagy letiltják a működő kis kódos kulcsodat, amivel te tudsz liftet hívni. Gyalog. Tehát kvázi te mondjuk, ha 8-on laksz, és neked van több 100 000 forintos közös költség tartozásod, akkor nem tudsz liftezni. Napi 2 azért minimum. Tehát lejössz, és fölmész. Ennyi. Basszus a tejföl. És a 10-en laksz. Hozzá, a töltött káposzta az nem lesz. Nem, próbáljuk megtalálni az árnyoldalait, vagy a hátulütőit, hogy hol lehet a csapda, mert elsőre egyébként ez jónak hangzik. Ez jónak hangzik. Nem kiszúrás azzal, aki fizeti, mert az megy, csippel, neki jön a lift, akinek nincs, az hiába hívja a liftet, letiltja ugye a kártyáját, vagy a kis csípét, és nem jön a lift. És elindultak a befizetések, tehát annyira érzik a lakók ezt a saját bőrükön, hogy föl kell mászni a 8-ra, meg vissza kell mászni, hogy egészen szépen egyébként elkezdték fizetni? Elkezdték befizetni a közös költségtartozásokat, mert hát összefogtak a lakók, megszavazták és belementek a csípes rendszerbe. Jó, egyébként szimpatikus. Hát inkább azt tudod megkeresni, hogy milyen áll kamudumákat tudsz nyomni, hogy te miért mész gyalog. Aha. Csak a sport? Ki aha, van csak fizetve, a sport. De csak a sport? Igen. Ugye? Ne legyél ciki egyébként. De várjál, mi van akkor, ha van két lakó egyszerre él oda a lifthez a földszinten, az egyiknek be van fizetve, tehát működik, a másiknak... A másiknak sokáig keresgéli. Igen, és akkor, a nem létezők is. Menjünk már a tieddel. Aha, hát nem egyébként igen, ez egy jó kérdés, hogy te cinkos társává válsz annak, aki tartozik, vagy azt mondod, hogy nézzük meg, működik-e a chip. Oda rakja, látod, hogy nem működik, és azt mondod, hogy tesó. Akkor gyalog. Igen, de hogyha... Az én liftemmel nem jössz föl, mert én befizettem a közös költséget. Tehát te már látod, hogy ott valaki téblából, azt tudod, hogy az adós. Aha. Igen, de hogyha ha neked nem működik a csipped, és odaállsz, és mondom, eljátszod ezt, ugye elkezdett keresgélni, és nem találod, kvázi megvárod, amíg a másik előveszi, és aztán az ő kutyával felmentek, az is egy jó, csak az a visszás, meg akkor van probléma, hogyha mind a ketten adósok vagytok, keresitek, aztán mind a kettőtök leesünk, tanultasz egymásra, és azt mondja, te is lopsz. Akkor menjünk gyalog. Egyébként milyen szörnyű tényleg, hogy mászol föl, valaki jön kidobni a szemetet, és gondol, na nézd. Hatodikra a szomszéd, hatodikra nem fizetünk. Mi nem fizetünk. Megjelennek majd azok a hirdetések, hogy 6. emeleti lakásomat értékegyeztetéssel földszintire csinálják. Ez tényleg, tehát a 8. fizeted, a 7. fizeted, aki földszint vagy első, az röhög, és azt mondja, hogy hát akkor gyerekek, ezt bebuktátok. Velem nem szúrtok ki. Tehát aki magasan lakik, az lesz majd a becsületes, és azt fogja fizetni. Viszont nem túl nagy kiszúrás ez azokkal, akik mondjuk a földszinten vagy az első 2 emeleten laknak. Ezért kell azt csinálni, hogy a földszintieknek kell berakni egy ajtót, vagy ha van ajtó, azt lehegeszteni. És csak úgy, mert hogy a 10. keresztül van egy átjáró. Egyébként, és akkor ez azt jelenti, hogy hozzád jön valaki vendégségbe, akkor te mindig lekecsölsz, meghívod neki a liftet, visszajössz, tehát azért ez kényelmetlen. És felviszed a hátadon. Érted? Tehát, hogyha ugye te nem tudja hívni a liftet. Hívni. Tehát bárki jön hozzád, akkor te szépen lejössz hozzá, megtartod a liftet, beszáll és fölmész. Tehát ebből a szempontból ez egy kényelmetlen rendszer egyébként. De önmagában nem, én nem tartom ezt elítélendőnek. Több milliós tartozásokat halmoznak fel emberek. Emlékszem, amikor mi bent lakunk a 13. kerületben, ott minden hónapban jött a lista, az összes éves lakóval, és akkor rajta volt, hogy ki mennyivel tartozik. És volt olyan ember, aki mit tudja, már 500.000 forinttal, érted? Tehát mi fizetjük, a rendesen fizetők szívjanak azért, hogy nem tud megcsinálni a takarítást, a karbantartást, nem tudsz pénzt. Nem lehet felújítani, nem lehet pályázati pénzeket. De valahol logikus egy ilyen lépés. Kérdez valaki, hogy egy ilyen ötlet nem közbeszerzés köteles? Tehát, hogy miért nem tendereztették meg a csippeket, mikor legyártották ezeket a csippeket? Na de várj, abból a szempontból is szívás, hogy gondolod, rendelsz magadnak kaját. Uh-huh. Tehát egyébként az is szív, akinek van. Tehát kaját rendelsz, jön valaki hozzá, csomagod jön. Tehát hogy minden egyes alkalom neked le kell menni beengedni a pizzafutárt. Valamit van. Na jó, de tudod, hogy a többiek befizetik. Nem? Tehát vagy legalábbis ösztönzi őket. Tehát akkor lesz világítás, lesz takarítás a lépcsőházba. Tehát igazából tényleg valamit. Mert egyébként mivel tudod rávenni a tartozókat? Csak egy ilyennel, tehát csak valami szankcióval. Hát csak ezzel. Mert szépen megírott, hogy kedves Kovács úr, a harmadikon tessék már befizetni, nyilván eddig nem fizette ezek után se fel. És lesz lift a menőknek, meg lesz az adósok lépcsője. Norbi írja, nagy összefogás van, ha látom, hogy valaki téblából, akkor feljebb megyek egy emelet, tehát ott hívom a liftet, és úgy megyek fel. Velem nem jön föl. Velem nem. Jó, vagy igazi magyar. De tényleg ez egy jó kérdés, hogy elviszed az árulót, hogy tessonna, jó van, gyere, megszállnak, vagy te szemét, ne. Fizess be, majd akkor jössz, megyek egyedül. Jössz velem, 200 forint. Vagy lesápolod. De tudod, mit fognak csinálni az adósok? Szépen fogják magukat, és felmennek egy emeletet, és ott megállítják a liftet. Mert ugye, amikor már jön felfele valaki, akkor szépen te csak benyomod, hívod a liftet, érted? Nem lefele fogsz menni, fölmész szépen a tizedikre, megvárod. Mennyi az egész. Akkor beugrasz. És akkor te nem a földszintre fogsz beszállni a liftre, hanem mindig az elsőn. Fifikás egy gyerek vagy te, János. Hát, hogy mit mondaná, hogy mind adós. Beszáll a földszinten az, akinek van kártyája hozzá, igen? Elindítja. Te felszaladsz az elsőre, és megállítod. Az adósok mindig az elsőn szállnak be. Érted? Aha, de nem tudod megállítani a liftet, mert nem tudod hívni se, nincs csipped. Ja, hogy már magát tehát a hívást. Tehát nem tud, letiltja a hívást, tehát nem érzékel. Hát csúnya lenne a földszinten. Már a hívásnál sem. Hát nem tud hívni. Hát elindul fölfelé a lift. Igen, te fölállsz az elsőre. Ez gyűjtő lift, gondolom. Igen, ez összeszedi. Mit le? Fölfelé nem gyűjt. Nem, azt az lefelé gyűjt, én. Persze. Hát mert a rendes lift az olyan, hogyha valaki... Igen, hogy megáll. Én az elsőről föl akarok menni az ötödikre, és közben a földszintről elindul valaki. Én megnyomom a fölfelé a gombot az elsőn, igen, akkor ő megállott, érted? Még ez azért nem reális, mert az elsőbe viszont már visszalóg a sor a lépcsőig. Sorbálás. Na mi van, gyerekek? Na mi van, mindenki az elsőn akar beszállni? Fizessétek be azt a rohadt nagyos közös kocsiket, itt nem szálltok be. Igen, egyébként a... De várj, a panellift nem áll meg lefelé. De lefelé áll meg. Dehogy nem lefelé. Én olyan panelba laktam nagyon sokáig, ami négy emeletes volt. Az újak megállnak. Meg kell lefelé. Állnia. Lefelé és fölfelé. Hát a tizedikről elindul. Hát ez fura lenne. A tizedikről elindulsz, beszállsz te a tizediken, aha, én megnyomom az ötödiken, hogy lefelé akarok menni, akkor hogy jön az ötödiknél, megáll, kinyílik az ajtó, beszállok fölfelé, ugyanez van. Hát nálunk ugyanez volt. Na figyelj, annyira elmegyünk a témától, annyira elmegyünk a témától. Hogyan lehet meg? Írja meg mindenki, kinél, hogy működik a lift, és milyen liftet működtetek, hogy működik nálatok, Anna, röviden. Fölfelé nem áll meg, fölfelé nem áll meg. Lefelé megáll. Jó. Zsűri is azt mondja, így van, náluk is így van. Miért nem áll meg föl? Fölfelé nem áll meg gyűjt. Fölfelé. Nem, aha, fölfelé nem. Akkor lefelé ez nem egy ott is reddik. Most írjon olyan, akinek fölfelé megáll, és lefelé írjon nem. Írjon olyan, akinek rossz a lift, és akinek soha nem állt meg, illetve írjon olyan, és aki most éppen be van szorulva egy liftbe. Így van. Mindenképpen írjon a liftező. Én 4 emeletesben lakom, de 4+1 emelet, mert a rohadt szemét ládák úgy építették meg, hogy 5 emelestől 5 emeletet. Negyedik után már kötelező a lift. Magas földszint. Föltették a földszintet az első emeletre, feljebb csúsztottak minden emeletet, és kisporolták belőle a liftet. Kemény. És 5 emeletet gyalogolhatsz gyakorlatilag. Igen, mert a földszint, amit ők úgy hívnak, hogy magas földszint, az már az első. Az már az első, csak hogy ne kelljen beletenni liftet. Akkor rohadmányosak voltak, igen. Ezért most már a kétszintesetek beraktál is. Nem, ez egy panel, amikor laktam sokáig, akkor ugye nálunk hosszú éveket lehoztam. 3 éven keresztül cipelte fel mindig a negyedikre, ami hát meglehetősen megterhelő volt, mondjuk 3-szor naponta a babakocsit. 3 éven keresztül legalább 3-szor. Föl le, mert nem volt liftünk. Igen. Nem első emelet volt, magas földszint, ahogy Balázs is mondta. Igen, itt nagyon sokan írjátok, hogy nálatok lefele is. Nem. Érdekes feltétel, hogy ez tök jó módszer, csak azt felejtik el, mi van akkor, ha mondjuk valakinek pont az a 7000 forint kell, mondjuk a gyerekeknek az iskolai ebédpénzre. A tartozás miatt még rendes emberek, akik fizetnek, azok szívnak, igaza van Ferinek. Én azt hiszem, hogy itt most nem arról van szó, valakinek itt van egy-két havi elmaradása. Persze, tehát szumárosan csinálják, itt sok 100000 forintról van szó, na most ha van egy 8000 forintos közös költség, akkor türelmi idő van, és itt nem arról van szó, hogy az utolsó pár ezeret nem fizetett be, hanem egy bizonyos limit fölött valószínű, tehát tekintete vannak arra, akiknek mondjuk van egy-két hónap elmaradása, de itt egy-két éves, hosszantartó befizetésekről van szó, akik már teljesen direkt hagyják el, mert azt gondolják, hogy máshova kell. Persze, nyilván nem azért nem fizeti be, mert megtehetnék, nagyon sok embernek nincs pénze, nagyon sok ember szegény, de hát itt azért sok-sok 100 000 forint halmozódik fel, azt viszont hát ugyanolyan, tehát teher azért azt valahogy ki kell tudni gazdálkodni. 5-10 ezer forintos tartozások, vagy csúszások, ott nem, szerintem azért van ennyi szociális érzékenység a közös képviselőben, hogy erre azt mondja, hogy nem. Igen. Na, viszont ebben egy érdekes témát lehet csinálni, mert mindenki tudja, hogy milyen kellemetlen az, amikor tartozást akartok ugye visszakérni. Az mindenki tudjuk, hogy mindenki átélt már ilyet, hogy tartoznak neked, még egy kicsit te szorongsz attól, hogy lejárt a határidő, hogy kérd vissza, mit mondjál, adjál-e neki még haladékot, odaálljál elé kéztördve, hogy figyelj, elfelejtetted, végighallgass már századjára, hogy éppen mit akar neked mondani, vagy már tudod, hogy közeledik a határidő, és már ő fog kifogást mondani. De ma kíváncsiak lennék arra, hogy egyrészt azon hallgatóink, akik megpróbálták visszakérni, nekik mit mondtak, illetve a legszellemesebb, legfurmányosabb, legszemetebb, legaljasabb kifogásra is, amikor te valamilyen tartozást próbáltál behajtani, és most nem is az összeg nagysága számít, mert 5000 forint is fontos lehet valakinek, meg 100 000 forint is, tehát nem arról van szó, hogy most nagyon nagy összegek behajtásáról írjatok nekünk, hanem amikor tényleg ti álltatok oda kicsit megalázkodva, hogy tartozott nektek valaki, jött az ember és nagy mellszélességgel mondott valami olyan bődületes dolgot, hogy nektek kellett megkapaszkodni. Ugye mindenki tudja ezt a szituációt. Igen. Tartoznak, és még egy kicsit te vagy zavarba, hogy úgy szeretnéd azért egy idő után visszakérni. Füzesi Gergely, nagyon várom a hívását! Füzesi! Ha én elkezdeném sorolni a listát, aha, akkor 10-ig mondanám. Igen, megtanultam már nemet mondani, az is egy fontos erény, az ember tudja nemet mondani. De tudod, sokszor nem is azért kéred vissza, mert az 5-10 000 forint fontos, hanem mert azt gondolod, hogy fontos volt, amikor elkérje, akkor adja vissza időre, mert megígérte, legyél te ugyanolyan fontos az út végén is. Hát szembeköpve érzed magad, hogy rendes voltál, segítettél, ott voltál, vagy valamit kértél, kifizet, és utána eltűnnek ember. Így van. Szóval ezt írjátok meg nekünk, amikor nektek tartoztak, vettetek egy nagy levegőt, odálltatok, az asztalra csaptatok, jött az ember, és azt mondta, hogy kíváncsiak vagyunk a kifogásokra. Tehát, hogyha például tudod, hogy mire költötte, vagy mire kérte kölcsön a pénzt, akkor megkérdezheted, hogy na, nagyon kopott a téli gumisze. Igen? Hogy kérdeztétek meg, de leginkább, hogy mi volt idén a kifogás? Idén is mentek nyaralni, mint tavaly. Hát az egy másik téma, hogy tartoznak igen neked úgy, hogy közben végignézed, hogy gyarapodik. Ez is egy érdekes téma lenne, de most inkább kifogásokra várunk, jó? Hogy, na, hogy tényleg mit mondod? A gyerek a csizmá. Mivel terelt, hogy terelt, és milyen arcpirító dologgal próbált benneteket a tartozófél leszerelni. 0623 111 111 az SMS számunk, ide írjatok. Mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a Rádió 3:48 lesz. Pontosan 6 perc múlva hello mindenkinek. Jó reggelt. Arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy egészen érdekes módszerrel próbálják a Havannán behajtani ugye a közös költséget, csak azok tudnak lifttel menni, akiknek nincs nagyobb tartozásuk. Ugye itt nem pár ezer forintról vagy egy két hónapos csúszásról van szó. Nem kapnak csipet és sétálniuk kell, elindultak a befizetések. Tehát hogy nem arról van szó, hogy nem tudják, csak azt gondolták, hogy inkább átcsoportosítják, más fontosabb, a közös költséget úgyse hagyja be senki. Aztán lépcsőzniük kellett, mert nem tudtak lifttel menni, és a magasabb emeleten lakók szépen kiegyenlítették a tartozást. Aki alacsonyabban lakik, annak más szankciót kell kitalálni, mert azon ez egy jót röhögött, és ugyanúgy nem fizette be. De minden esetre javult a fizetési morál a havannai lakótelepen. Na, azt beszéltük, hogy nem egy rossz ötlet alapjelvéve, és most nem azokról van szó, akik tényleg az utolsó pénzükkel inkább az ebéd befizetést választják a gyereknek, hanem hosszú évek óta tartoznak, mert hogy teljesen tudatosan direkt azt gondolják, hogy megtehetik, hogy nem fizetik be. Közös költség bűnözők. Ők a közös költség bűnözők. Azt gondolják, úgyis kitakarítják, úgyis lesz világítás, úgyis elviszik a szemetet, úgyis tisztaság van, inkább a befizetem én azt máshova. Van annak máshol is helye. Mi a motiváló erő benne, a gyalogolás, vagy az, hogy ciki vagy? Mindkettő szerintem. Ez naponta kétszer felsétálni a hatodikra, visszamenni. Szóval egy idő után azért azt megunod. Azért azt megunod, így van. Így van. Vagy valami jó fizikai állapotba kerülsz írt. Ha is kezdett csokolsz a közös képviselőnek, hogy köszönöm szépen. Nagyon rábettél a vádlizásra. Nem csak évek óta tartozom. Én csak havan lakom is évek óta tartozom. De említettük, hogy tényleg nem arról van szó, ha valaki egy-két hónapot csúszott, és esetleg megszorult anyagilag. Tehát elsősorban nem ezekre vadásznak, minden esetre az ötlet jó. És arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes az, amikor az embernek tartoznak, és vesz egy nagy levegőt, hogy visszakérje, és hát olyan kifogást hall, hogy még igazából ő van zavarban, neki esik le az álla, és azt gondolja, hogy ennyire szemét dolgot nem lehet mondani. És nem milliókról, meg nem sok százezer forintról van szó, hanem akár pár ezer forintról is. Ami nem is biztos, hogy kell, csak azért kéred vissza, hogy úgy nem maradjon ez egy ilyen rossz érzés benned. És kíváncsi vagy arra, hogy mit mond, és akkor jönnek a nagy szabadkozások, nagy kifogások. Nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként, hogy milyen kifogást hallott. Legnagyobb duma, a kolléga tartozott 500 forinttal két hónapon keresztül. 500 forinttal. Majd odajött, mikor megadta, és azt mondta, bocs, csak most tudtam felváltani. Ez jó. Pedig nem szeretek ilyen sokáig tartozni, mekkora duma. Nálunk a faluban Jenőben jelentős kétpénzes összeggel tartozott a kocsmába, mert hitelre hívott hetekig. Tulaj üzen neki, hogy most már ideje lenne fizetni, mire Jenőbe azt mondta. Ha tudod adni, tudjon várni is. Levi, jó dumád is. Az a legjobb, mikor tartozik a saját testvéred, és elmegy horvátba nyaralni, az esküvődre szintén tőled kér pénzt, hogy tudjon nász ajándékot venni neked. Ja, és nem személyesen, hanem minden egyes kölcsönkérés Facebookon zajlik. Véletlenül sem lehet vele összefutni a városban, és egyáltalán nem zavarja, hogy nem tudja megadni, de akkor ne dicsekedjen, hogy horvátba volt, meg ne bújjon el, hanem álljon oda és mondja el, hogy bocsi, most nem tudom megadni. És ez testvér, gyerekek. Miközben tényleg végignézed, hogy új kocsit vesz, és horvátba megy nyaralni. Ha valamit cserél a kocsin, és esetleg szóvá teszem, hogy az ide is adhatta volna, a válasz, hogy neki nem telik milliós autóra, mint nekünk. Anett küldte. Testvérekről van szó. Ez a legjobb. Ugye? Tehát még duzzogsz is, hogy a másiknak egyébként jól megy. Kikéred magadnak. És adott kölcsön. Hát, na de. Családom belül most nagyon sok SMS van. Tavaly áprilisban kölcsönadtam anyának a tavaszi félévi koli díjat, mert 45 ezer forint volt. Mi az, hogy kölcsönadtam anyámnak az anyád lakik koliban, vagy meghitelezted saját magadnak, de az anyát kellett volna, hogy kifizesse? Ne, anyunak kellett volna kifizetni a koli díjat, de te meghitelezted neki, mert anyu nem tudta kifizetni neked. 45 ezer forint volt, mikor vissza akartam kérni, meg azt mondta, hogy nem adom oda, úgyis mindig elköltöd más dolog. Tökre igaza van a mamának, én azt gondolom. Ebben lehet valami. Kollégiumban akarsz lakni, dolgoz, megérte, keresd elő a pénzt. Nem, egy barátom kért kölcsön 5000 forintot, mikor rákérdeztem, azt feltett, hogy már le, én is letoljom. Mai napig tartoznak 100 000 forinttal egy barátom, vagy egy volt barátom. Lakhatásra adtam, hogy gyerekkel ne kerüljenek az utcára. A válasz nincs és kész. Most mit tehetek, semmit? Már azt sem tudom, hol lakik, írja Laci. Hát igen, elengedheted. Nincs és kész. A férjem nagynénje mindig arra hivatkozik, amikor be akarom hajtani a tartozást, hogy megtámadták a harlekin katicák, és kórházba került. Ez egy jó duma. Egy borzasztó harlekin támadást éltem át. Harmadszor vagyok idén kórházban. Ezek a katicák nem tágítanak. Letépték a karomat. Lerágták a lábomat. Újra kórházban vagyok. Sógorom, mikor megadta anyámnak a tartozását, azért megkérdezte, minek ez a pénz magának. Na igen, szóval ez az érdekes, hogy egyébként sértésnek veszik. Igen, ugye, igen. Te visszakéred, és kicsit megsértődik, és azt gondolja, hogy te mekkora egy gennyedék vagy. Neked van, hát tudtál van, adni. Nem szeleves, nem mondjuk, hanem arrogánsan visszakérdez, és arrogánsan válasz. Nincs is kész. Mire kell neked ez a pénz? Nekünk nem telik ilyenre, mint nektek. 25 ezer forint könyvelési díjat képtelen kifizetni május óta, amikor kérem, közli, hogy nem adhatja az utolsó pénzét, várják, amíg lesz bevétele. A fiának azért közben 65 ezeret vett sportcipőt a 15. születésnapjára, kiverte a biztosítókat nálam, építőiparos, az ember hetente kapnak elszámolás utáni pénzt. Én mindig visszakaptam, írta nekünk Tasnádi Péter, köszönjük szépen, hát az... Igen, csak ott mások voltak a behajtási módszerek. Igen, csak picit Péter túlreagáltad. Igen, ti nem úgy kértétek vissza, hogy hallgatóink. Igen. 3 éve adtam kölcsön a szomszédomnak 40 ezer forintot, egy hónapja látom, hogy nagy a pakolás az autóba, és büszkén mondja, hogy mennek nyaralni Horvátba. Mondom neki, hogy az szuper, mert én meg arra gondoltam, hogy szívesen látnám a 2 hónapra kölcsön adott pénzekémet. Erre megkérdezi, most? Nagyon sürgős? Nem látod, hogy utazunk? Nem látod, hogy éppen pakolok? Hidd már rég opátiában kéne lenni. Hogy te lennél tapintatlan? Most, amikor indulok ezen a hajnali órán? És a nejem még nincs kész, már rég a határnál kell lenni. Nincs elég bajom. Látod, alig fér be az uzsonnás táska. Igen, debreceni gimis vagyok, nálam rendesen bálista van, mert vannak a parasztok, akik azon felül, hogy hónapok óta lógnak, azért még rendszeresen rám próbálkoznak, hogy jó, tesó, ne legyen már rohadék, adjam el. Pont jókor témáztok erről, mindjárt szezonban várom őket szeretettel. Hát igen, nehéz. Igen. Micsoda, ezt nem értem, magyarázkodni kell valami ebédpénzért befizetés miatt, igen. Nálam a lakók voltak, akik 8 hónapig nem fizettek, rendőrség segítségével kiraktam őket, nyom nélkül eltűntek, hátrahagytak 400 000 forintnyi adósságot, valamint 25 000 szemétszedési díjat. Ezek után az utcán engem fenyegettek, én éreztem magam kellemetlenül. Van egy hallgatónk itt vonalban? Itt van velünk Miki, hello Miki, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok, jó reggelt. Hát velem is történt egy eset. Egy nagyon szép lánynak adtam kölcsön, mert megkeresett, de ilyen rettegve, hogy Miki, adjál kölcsön 100 000 forintot, mert hogyha nem adok, akkor majd baj lesz, és akkor nem mondom, hát milyen baj, hát megkeresett az uzsorra a csapaton, azt mondja, hogy nem mondhatja se a szülőknek, nem mondhatja senkinek. Hát mondom, jó, a 100 000 forintot nem tudok kölcsön adni, 50 000 forintot tudok kölcsön adni, de azért jövő héten mondják, hogy mire kellett, azért így jobban ad az ember, hogyha tudja, hogy mire adja. Nem mondta el, jövő héten megkerestem, hogy na, akkor elmondod? Hát, nagyon titok, nem mondaná el. Jó, én is éltem az életemet, majd 3 hónap múlva össze találkoztunk, és mondom, nem te voltál, akinek én kölcsön adtam, hát dehogy nem. Hát mondom, légy szíves, azért mikor szeretnéd érteni, vagy valamikor, vagy értesítsd. Igen. Azt mondja, hát igen. Nem hánán kezd le. Ezzel a szóval mondta, hogy nem hálnán kezd le. Ez nekem azért így nagyon fura. Nem hálnán kezd le MLM-es éjszakán. De várj, ez egy drága hálás, Miklósom. Vagy több hálás az 50 ezer. Hát elég drága órabérelő van, hogyha egy hálásról van. De megtörtént végül is a dolog, megcsináltuk. Leháltok, de amúgy nagyon szép lány volt, tényleg az összes jó az osztályból rápályázott, mert épp olyan tárgyal. Minden forintot megért? Hát, egyszer él az ember, de hát... Mikikém, ez nekem egy kicsit nagyon kamaszos ez a történet. A legszebb lány az osztályba pont veled akar hálni, hogy lerója a tartozását. Nem, már az összes fiút végig hívta addigra. Lehet, nem volt pénz az 50 ezer forintra, aztán hát megtörtént. Ki tudja, hogy hány embernek tartozott még azon a héten. És hol történt a dolog? Nálad, nálam? Nála. Hozzá mentünk. Felmondta, hogy a szülei nincsenek otthon, aztán... Hát mondom, hát jó, hát... Én nem vagyok elrontója semminek se. Uh-huh. Hát azért részletfizetést kérhet. Egyébként mondhattad volna, hogy... Egy tízesenként adja vissza. És így 10 percenként kérdezget, hogy hol tartunk? 32 ezer. Jó volt. Aha. Mennyi idős vagy, Miki? Én 22. 22. És a csaj mennyi volt, vagy mennyi? Ő is ugyanaz, tehát egykorúak vagyunk. Osztálytársak? Tehát osztálytársak vagytok? Igen, egyfolyamtársak voltunk. És azóta adtál még neki kölcsön? Nem. Jó volt az eset, ami megtörtént, de azért elég drága óra bér, mert hogyha ilyet akarnék csinálni, akkor kellnek a 4-esre, és akkor ott 5000 forintért is lehet. Ú, te szegény, megkaptad az osztály legjobb csaját 50 ezer forintért, micsoda szörnyűséged. Na jó van, köszi, hogy elmondtad, ciao Miki. Sziasztok, mit hello. Kicsit Balázsos sós volt a sztori, nem? De jó minden esetre, higgyük el. Tessék? Higgyük el. Figyelj, higgyük el, legyen ez majd ilyen reggel. Nekem Tandíjjal tartoznak elég sokan. Viktor Lajos Anti, utólag Soros György. De mi akarsz? Jó duhajék. A régi nebulók. Igen. A régi nebulók, ahogy te mondod, igen. Na jó van, köszönjük az SMS-eket. Hát valóban kellemetlen dolog. Ti adtok kölcsön? Nem adtok kölcsön, nem? De sajnál, igen? Most már nem. Adunk, de lepapírozzuk. Egy cetlire? Tartozom neked cetli? Érdemes lenne megőrizni? Nem vannak az életek olyan területek, egy picit komolyabban veszek, mint ahogy gondolod. Nem, ténylegesen. Tehát, hogy elég komolyan volt olyan egyébként, most ez a közelmúltban volt, aki visszalépett a szerződés miatt. Mert azt mondták, hogy hát, ők értik, hogy az ügyvéd az én érdekeimet képviselő, de ez egy picit sok. Az nagyon jó, nem kér kölcsön. Tessék, sok azt mondja, hogy inkább nem. Az nagyon működik, ha varul a papírot, hogy azt mondja, hogy tesó az a helyzet, hogy varul a papír. Én csináltam ilyet. Akkor most az, hogy el fogom adni a tartozásodat. Nekem megéri, mert visszakapom a 70%-át, tőled úgy csak kapnék vissza egy forintot se, és keresni fognak. Igen. Tartozás behajtó cégek. Itt a papír, hogy adták kölcsön. Vannak ilyen cégek egyébként, akik átvállalják a tartozásodat. Utána egy nagyon kedves hangú hölgy hívja föl először. A többit nem kérdeztem meg, hogy utána kihívjam. De arról szól, hogy felvásárolják a te tartozásodat, nyilván kevesebb ér, mint amennyiben ők reménykednek, hogy igen, behajtják. Választ, és te felhívod. T. Péter vagy M. Richard igen. Nem, teljesen hivatalosan, félhivatalosan működő cégre, találsz ilyet, én is tudok ilyet, és azt mondja, hogy akkor ne, mennyivel tart. Oké, okay, x százalékért ő azt kifizeti aha neked, és azt mondja, hogy rendben van, ti lepapírozzátok, hogy megvette a tartozásodat, de előtte még azért te felhívhatod, hogy akkor most az a helyzet, hogy el fogom adni. És nem jó hangvételű telefonok lesznek utána, de itt a papír, tehát ezt akkor tudod megcsinálni papírodban. Valóra, aha, papír. Átadod. Megkapod át. És ilyenkor fizetni egyébként? Van akinél ez begyorsul, igen. Jó, annyit kérjük csak, hogy 10 után hívjanak minket a közös képviselők a részletekkel kapcsolatban. Jó? Tudok mondani cégeket. Egészen gyorsan megolajozod a visszaadást. Mondjuk beszélgetni utána nem kell. Nem feltétlen szól arról, de hidd el, hogy valahogy fontossá válik, hogy visszaadják, mert nem akar a tartozás behajtó cégeknek tartozni. Azok nem mindig kellemes beszélgetések. Elsőre. Elsőre. Utána már nem elsőre kellemes, de tisztelet. Nagyon szeret lépcsőzni. Törött lábbal. Igen. Nem, teljesen mondom, először egy nagyon helyes hangú csaj hív föl, hogy jó, ha tudja, hogy XY eladta a tartozását, most már nekünk tartozik, legyen szíves akkor bájtani. Nem. Nem sokára újra hívjuk. De ő teljes összeget kéri, ugye? Keres rajta, hogy megveszi neked X-ért, de közben utána behajtja a teljeset, hogy nem. Vagy hát törekedik arra. Családi vállalkozás vagyok, Manés társa, úgyis mondhatnám Mankó. Kicsit filmszerű, kicsit filmező, de nagyon igazad van. 2 perc múlva, vagy 9 perc múlva, vagy mennyi? Számoljak egy kicsit? Jó, hogy most tegnap matekoztam a gyerekkel, el is fáradtam, hiszen már másodikos. 9 perc múlva, 8 óra, jövünk mindjárt a hírek. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. 8 óra után vagyunk, pontosan 6 perccel. Hello mindenkinek. Esni fog, vagy borús? Vagy mi történik? Borús nagyon az ég, borús. Borús. Fúj a szél, hát hűvös. Annyira nem, egyébként de hidegebbnek néz ki, vagy igen, mint amilyen valójában, mert ilyen 18-20 fokot írnak a hallgatóink. De azt is egyébként, hogy vannak érdekes jelenségek, miszerint például 18-19 fok van az egyik BKV buszon a 7-esen, de rettenetesen durván fűtenek. Igen, hát most. Mert a 22 hát komfort érzete, 18 van, akkor 4 fokot fel. Hát a gondoskodás. Hát most kifűtik magukat, hogy a szezonra már nem legyen. A reggel idegett a sofőr, amikor beszálltad a kis pilóta fülkejébe, és azt mondta, hogy hát ezt ne éljék túl, vagy ne éljék át pontosabban. Meg most a kedves utasok. Minusz 6-ról fölfűteni a busz marha néz. 18-ról 20-ra, az tök könnyű. Egyébként tényleg. Most láttam 2 kerost felfele, de a hegy olyan tekerni, szembeszélbe, iszonyatos ellannal, hatalmas erőfeszítések közepe. Tehát remélem, hogy ajkán nem lesz szembeszélünk majd. Á, de hogy hát ajkán mindig szép az idő, mindig szép a duatlon verseny. Ja, jó lesz. Hát alig várom már. Tehát én mondjuk is. Gondolom. Feri szél árnyékába fogok egyébként tekerni. Kicsit, aztán, kezdenék kögni, de nem, talán nem biztos. Október egy alvéban. Ja, jó, egy héttel elnéztem a dátumot, kögés, mennyi nem, majd egy hét múlva. Gyere vissza, kis barátom. Azt mondják, hogy ezek a komolyabb betegség 2-3 hétig is lappanganak. Érdekes, mint ha már most a közérzetem egy kicsit olyan hidegrázós. De hát október 1, ez még nagyon, az még messze. Az még messze. Fenélked, van licenszed? Ilyen versenyző licenszed? Van. Jó, akkor együtt leszünk csak egy korosztályban. Mi B kategóriások vagyunk, csak mondom neked, B kategóriás és nem is indulhatok licensztény. De indulhatunk, csak mi B-kategóriások vagyunk. Feri egyedül fog. Miben? Már nem a mi korosztályunkba kerülsz, nem a mi csoportunkba. Senior pluszba mész. Senior plusz? Aha, mi még a juniorba megyünk. Mert nekünk ugye nincsen versenyzői licenszünk. Balázs nem is tervezi. Ő magát a versenyzést se tervezi. Szóltok, megyek, ennyi. Én ott vagyunk, gyerekek. Tudjuk, ahogy mindig. Ahogy mindig. Gyerekek, szóltok, indulok, ott vagyok. Ott én ezt tudom ígérni. Ott vagyok, teljesítem. Ott leszünk. Mondjátok, mennyi a táv, milyen időt kértek. Ezt tudom. Nem tudok mást. De nem ígérhetek más. Ezt tudom megígérni. Igen, magyar az SMS. Nagy sikerül. Holnap lesz. Igen, vagy tegnap volt. Néplégetnél a Könyves Kálmán stadionok felé lerobbant autóbal. sávban, köszi. Budakeszi út befelé elesett, á, nem részt letesszük, Buda elesett, taxis Siga küldte nekünk. Kispesten a Mészáros Lőrinc Rényi utca sarkán két autó koccant, és a Lajos Mizsei vonalon nem közlekednek. A vonatok vagyis hát legalábbis késésben, mert szerelvény hiány van, tehát aki várt, az most már ne, nagyon várjon. Balázs Benne, de három bíboros még nem írta alá. Egyébként tényleg így van. Jogos. Tehát élőben kapcsoljuk a Vatikánt, és én még várok három bíborosi aláírásra. Ha meg lesz, akkor megyek. Egy szent medállal a nyakamba. Ha nem lesz meg, mert a bíborosok nem írják alá az indulási engedélyemet, a licenszemet, akkor nem tudjuk. Most menjek a fülemre, még egy bíboros aláírta. Már csak két bíborosi aláírás várunk igazából. És most még nyomott áron egyébként a korábbinak a töredékért lehet fogadni, arra, hogy ott lesz-e vagy sem. Ez is igaz. Igen. Na, látom már egyébként, hogy a Betentko meg mindenki felvette, hogy Nada Del Potro, és ott lesz-e vagy nem. Ajka Sebessén Balázs, igen vagy nem. Tehát, hogy látom már, hogy komoly nemzetközi fogadóirodák is. Gyerekek, egyre többen írjátok, és megdöbbentő, nem is nagyon tudok vele mit kezdeni, és nem is értem, de lehet, hogy akkor fölhívjuk majd a közútkezelőt, hogy valakit, hogy mondja meg, mit csinál, kókot ró a Könyves Kálmánon. Mit csinálnak? Ez egy ilyen őszi gyakorlatozás? Egy beindítás, egy próbakör? Átcsoportosítják az erőket. De hova? Honnan, hova? Mit csinál most egy hókot ró? Egyik telepeiről a másikra megy. Ja, hogy, egyelőre még csak elfoglalja majd a kiindulási helyét, hogy a nem várt hóesésben ne indulja majd el. Bejáratos. Bejáratos például. Így van. Vagy tanuló vezető. Értem, de ne nagyon kolbászoljuk itt, meg ne nagyon improvizáljunk. Már aztán elfogy a nafta, érted? Amikor ki kell startolni majd októberben, vagy novemberben az első nem várt hóesésnél, akkor meg majd utasok ezre írják, hogy gyerekek, hókotról sehol, mert most kolbászolnak szeptemberben. Most megmutatják magukat, beleég a retinádba, és azt gondolod, hogy jól van, biztonságban vagy, hiszen már most hókotról van az úton. Ne. Decemberben felejtsd el, sansztalan, hogy lássál egyet olyan, is. Mint emlékeztek, volt olyan kóla reklám, amit ugye a képkockák közé helyeztek el a moziban. Igen. Hogy így csak fölvillant, tehát nem is látod. Csinálják ők is, hogy most beégeti, és mikor esik a hó, akkor már oda fogod vissza. Mert tudod, mikor láttam? Ja, szeptemberben 23 fokban. Biztos jön majd most is. Ja, igen, hát már tegnap is írt egy hallgató, hogy valahol az autópályán mindennel felszerelve teljes harci díszben hókot ról. Várj, akkor lehet, hogy ugyanaz, csak eltévedt. Nem, gyakorlat lesz. Ez egy több hídig tartó gyakorlat, valószínűleg ez a Gletscher 2017. Igen, és gyakorlatoznak. És akkor ott ül valaki, aki még fél profi, tanulóban van, akinek még elég ideje van arra, hogy felkészüljön majd a tél, és ott ül mellette az igazi profi, és mondja neki, hogy Rajos, nem hó, záróvonal, gyere le róla. Nem írod. Érdekes, hogy tényleg sokan írják, hogy látják. Na, kicsit merüljünk el a mélybe, azt mondom. Így van. Ritkán szoktunk, de azért az ilyen témákat nem szabad kérni, gyerekek. Szóval ez örökérvényű. Örökérvényű, néha ilyen témákkal foglalkozni kell, és ha ilyen cikk jelenik meg, hát muszáj róla beszélni. Első randi. Csak mondom egyébként, hogy BBC, tehát ha ők megengedhetik ezt maguknak, és ők ettől nem óckodnak, a BBC, hát a híres közszolgálat. A minőség, a kultúra. A minőség, a kultúra, akkor ebben kicsit mi is elmerülhetünk, de muszáj, meg hát szórakoztató, szóval az veselánk az első követ, aki ilyenen nem rög. De ezek tények. Ezek tények, és ezek sajnos makas dolgok. Így van, BBC. Súlyos bristoli történetről számolt be egyébként a 444 vetát. Simán pályázni lehetne a világtörténelem legkínosabb első randevúja címre. Dumb és Dumber nyugdíjba mehet, ugye tudjuk a Dumb és Dumber híres randi jelenetét. Amikor Dumb vagy Dumber elmegy budira, és valahány szól neki, hogy mondani akartam, hogy nem jó vécé, ne használd, akkor már ugye Dumber köszönhetően hasajtónak már ugye hát birkózik nagyban a vécével. Ugyanis ez történt egy bristoli lánnyal is. Egy tornászlány. Hogy miért fontos, hogy tornászat? Ja, hát fontos, hogy ne lesz. A Tinderre jött össze egy bristoli egyetemistával, Liam Smith-szel járt utána a BBC, és az első randin elmentek csirkét enni. Aha, ez csirkét. Is fontos. Hát ebben még semmi különleges. Csirkét ettek. Sült vagy rántott? Azt nem tudom, nem írja. Ja. Ittak néhány sört, majd egy üvegborral átmentek a fiú lakására filmet nézni. Mi helyesek filmet nézni? Itt viszont a lány kénytelen volt, állítja a BBC, randi közben kimenni a WC-re. Hát a 444 azért ezt kendőzetlenül írt, ami kicsit enyhében mondjuk, vagy finomabban kakírni. Tehát ezt mi azért úgy, igen, kimasszatoljuk, ha lehet így mondani. Eddig egy mindennapos eset, hát első randin egyébként nem egy kényelmes szituáció, majd erről beszélünk, hogy első randi hogy oldod meg, mert ugye hát az első randin azért az ember ettől fél. Remélem nagyon kevesen kötnek ki első randi lakáson, de ha már igen, akkor fel vagy rá készülve, hogy legalább ott ne kelljen, mert első randi még azért nem megy zöggenőmentesen. Nem alakult ki az a fajta puki bizalom, ugye? Hát így, van, így van, de pont ezzel a tudattal vonzott be sokszor. Igen, félsz tőle, és ez elindít egyfajta szorongást, ugye? Elindul a béltraktus. És elindul. A lány a WC-ben, állítja a BBC, vagy a WC-n a legnagyobb rémületét észrevette, hogy nem tudja lehúzni, magát a történetet. Aha. Amikor már ugye hát blandolt. A fajaszban. A fajaszban. Hogy hívtuk ezt? Ennek volt egy neve, amit mi mindig kimondhattunk. Adtunk neki egy nevet, mert volt már ilyen témánk, és akkor a hallgatókat... Adtunk magának a csomagnak egy nevet, volt egy neve. Na, mindjárt megírják. Mindjárt megírjátok már meg, hogy hogy hívtuk ezt az ilyen témánál. De előjött rögtön azért ebben az esetben, és látszik a rutintalanság. Előbb öblíteni kellett volna. Nem öblítesz először egy fiúnál. Tehát idegen helyen egy, mit tudom, vasutas WC-ben, vagy valahol egy étteremben, mert ott mondjuk elsőre öblítesz, meg csekkolod a budipapírt. Egy fiú lakásán azt gondolod, működik a WC. Hát, igen. Barna úrnak hívták. Nem, Barna úr volt. A rebellis húrka. Köszönjük szépen. Így fogalmazhatunk, meg hát már senki nem rebellis húrka. Képzeld el, éld át azt a pillanatot, amikor tényleg ott ülsz az első randin a budin. Megtörténik, meg kell történni, tapsolsz, fütyülsz, énekelsz, mert ugye bent a pasi már éppen tölti az újabb poár rozét, és kérdezi, hogy minden rendben van-e. Nincs más választásod, hív a természet, el kell menni, landol a rebellis húrka, majd rányomsz, vagy meghúzod, és semmi. A többi néma csend. Néma csend. Még egyszer rányomsz, vagy meghúzod. Még egyszer rányomsz, és azt gondolod, hogy kezdesz álmodni, és ez biztos, hogy nem veled történik meg, de a lányal megtörtént, ez egy tornászlány, semmi. Nézed, ő néz rád, nézitek egymást egy ideig, és kétségbe esetten, de most tényleg éld át, döbben, elkezdesz kattogni, hogy mit csinálsz. Első randin kint van a pali. Hát csodás. Gyerekek, hát ez minden nagy filmeseket ihletett meg azért ez a történet. Mi az Isten csinálsz? Kinyitom a csapot, hogy hát ott van víz. Hát ha van vödör. Hát ha áthordod marokban kézzel. Hát csak van egy vödör valahol, vagy valami edény. Nagyon ritkán nem tartok. Sokan nem tartanak a fürdőszobában. Vagy elrakják, vagy külön polc. Például egy fiúnál, egy fiús lakásban, ő nem ennyire praktikus. Egy fiú nem gondolkodik ilyen praktikusan. Meg lehet, hogy mondjuk külön WC. Csak egy kézmosóval. Érted? A lány kapcsolt. És azt mondta, hogy jöjjön, aminek jönnie kell, kidobja a kertbe. Hát teljesen logikus, csodás hát improvizatív készség, azt hát kell, hogy mondjam, csodás improvizatív készség, de gondolj bele, tehát nem esett bánik, azt mondta, landoljon a rebellis hurka a kertbe. A kis kezeddet kiveszed? Nem. Jó, szerintem volt ott WC-papír is. Hajtogatsz egy kicsi WC-papírt, kvázi megágyazol a kezedbe a rebellis hurkának, majd egy másik kicsi WC-papírral, egy kakigamit hajtogatsz, és egy másik darab WC-papírral benyúlva a budiba. Most képzeljük át, éljük át, ez egy borzasztó helyzet, hogy első randi szörnyű, de hát emberek vagyunk, ez mindenki megtörténhet. Mint ahogy ugye a krupié behúzza a zsetont, magad felé húzod a rebellis hurkát, tartod alatta a papír kis csomagodat, a kis kosárkádat, és érzed a súlyt, ahogy megérkezik a kezedbe. Majd segélykérően az ablakra nézel, hogy mindjárt túl vagyok ezen a szörnyű első randi. Szezám tárulj. A lánynak tárult a szezám, de nem vette észre, írja a BBC, ugyanis annyira pánikba volt, hogy beesett a kinyithatatlan ablak közé, ugyanis ez egy dupla ablak volt, és bedobta a lány a másik ablak közé, és nem nyílt ki. Valamilyen dupla falüveg volt. Tehát két ablak közé esett. Két ablak közé. Az első ablak nyílt, és oda bedobta. Beesett a rebellis hurka. A totális pánik. A teljes pánik. Tehát amikor már azt gondolt, hogy összecsaptak a hullámok a fejedet, ebből nincs kiút, mert bent van a rebellis hurka, te ott vagy, nézed, próbálsz benyúlni, nem éred el. Visszacsukta? Nem. Nem lett belőle két, mint ezek a kis mikroszkóp lencsék, amikor a két üveg közé oda van rakva a minta. Itt már valószínű, hogy jönnek a kérdések, hogy minden rendben, drágám. Ugye? Tehát itt már azért a fiú azért érzi, hallja a hangokat, valami nem stimmel, te kiszólsz, hogy igen, jövök mindjárt, és már folyik rólad a víz. A kislány pánikba esett, írja a BBC, és be akart mászni a dupla ablakon, hogy kivegye. Fejjel lefelé elindult befelé, mert egy kicsit mélyebb volt az ablak, tehát az egy 60 centi, 50 centi. És annyira rosszul mozgott, hogy bement, de nem tudott kijönni, és beszorult. Oh. Ő és a rebellis hurka. Tehát beszorulsz a rebellis hurka mellé, és azt mondod, szia kisbarátom, itt vagyok én is, de nem tudok visszamászni. Itt vagyok újra. Itt vagyok újra. Újra együtt vagyunk. Beszorult. Bízott, hogy a képességében, a tornász képességekben. Nem tudott kijönni. Tehát nem tudott, tehát ilyet nem tudsz kitalálni ilyen történetet. Meg van BBC, higgyük el. Tehát én azt gondolom, hogy van valóság alapja. És fotó is van róla egyébként. Igen, csak erős idegzetűeknek. Igen. És ekkor már megint jön a kérdés, hogy jól vagy életem? Igen, hogy itt most rögtön belevágsz, vagy pedig próbálsz előtte valahogy terelni, hogy mindenre, de igen, George Michael-től megvan a fényt, esetleg felrakhatnád, mielőtt bejössz és kiszabadítasz, aztán beszorultam. De várj, most olvastam el egészen pontosan a dolgot, tehát úgy történt, hogy bedobta, az beesett. Igen. kiment szólni a fiúnak, hogy beesett, ja, együtt így. Visszamentek, várjál, a fiú megpróbálta kalapáccsal kitörni, nem volt kalapács, majd a lány azt mondta, bemászom, és a fiú előtt szorult be. Na most itt kezd. Bedobta, én rosszul mondtam, bedobta, ő kiment, szólt a fiúnak, hogy nagyon kellemetlen, de beesett, jött a fiú, nem tudta kitörni az ablakot, majd a lány mondta, hogy nem baj, visszaszerzem a rebelis urkát, bemászott, és a fiú előtt szorult be. De milyen gyakorlatilag kitörni az ablakot egy kalapáccsal? Hogy hozzáférja. Mert ugye, ha a fele kinyitható, igen, akkor nyilván van ez a két fémpánt, tudod, milyen bukóablak, mert ez bukóablak volt. Igen. Bukóablak volt, a két fémpánt megfogyik. Tehát azt, ha lecsavarozod, akkor azért lehet tovább nyitni. Aha. Ez már nem jutott eszükbe. Ez nem. És akkor vagy betöröm, vagy bemászom. Uh-huh. Tök jó. És úgy derült ki a történet, egyébként a fiú tűzoltókat hívott. Tehát kijöttek a tűzoltók, gondold el a lányt, gondold el, hogy milyen, hogy ott vagy bent, nézed, várod, és húznak ki hátulról, kívta a tűzoltókat, és a fiú egyébként föltette a képeket, de nem akarta a lányt, tehát kiblőrözte a lány arcát, ő pénzgyűjtés szervezett az interneten, a kitört ablak miatt és a keletkezett kár miatt 300 fontos kárenyhítést akart, 200 fontot szeretett volna, de a remek fotókért cserébe kérték, hogy még azt is tegye föl, 1200 font jött össze, és így került föl a lány egyébként a képre, hogy fejjel lefelé látott beszorulva az ablakon. Tehát ott van, de nem írta ki, hogy ki volt. És a helyi tűzoltók megerősítették a történetet, ugyanis utána járt az angol sajtó, akik elmondták, hogy egy nőt szabadítottak ki két ablaküveg közül, és egy ablak széttört a kiszabadítás közben. Tehát igazolták, hogy a történet az valójában hiteles. És még föl is dobtak egy kis konyharuát, vagy nem tudom, ez a kilépő, a fürdőszobai kilépő. Látod, ott van a lány fölött. Félig takarja. És szegény csúr, tényleg fejjel lefelé van. És tudod, mindig az érzésed van, hogy valami szörnyű tragédia történik, amikor látod, hogy a városban megkülönböztető jelzéssel megy egy tűzoltóautó, és ebben az esetben is, amikor te elment a tűzoltó, hogy csomóan így felsajtottak, Istenem, szegény emberek, de nem lennék a helyükbe. De hányan gondolhattak vajon 100 emberből arra, hogy itt éppen mennek egy lányt kiszabadítani, aki el szeretné távolítani a saját rebelis urkáját két ablaköve közül. És azt mondja, micsoda hősök. Micsoda hősök, mennek meg, a lánglovagok megint. Mennek, szabadítanak. Borzasztó trauma egyébként ez valószínűleg. Borzasztó trauma. Ilyet, a fiú... Hát már hasonló. Igen. Dobtam is már ki rebelis urkát, és szorultam is már be ablak. Hál' Istennek kettő nem egy. De hál' Istennek elértem a kezemmel. Pont össze tudtam csippenteni a végét a két ujjammal. Igen. Hál' Istennek. Annyira pici volt a kis sovány, 40 kilós kis testem, hogy ki tudtam mászni a két ablak. És ez nagyon sokat segített. Tehát mindannyian emlékszünk azért olyan történetekre, amikor tényleg fölmész a csajhoz, vagy a pasihoz, és némi szorongással távozol azért a vécére. Uh-huh. És először azért az nem úgy megy, hogy azt olyan frappánsan megoldod. Hát zavarban vagy. És akkor jönnek a különböző praktikák, köhögés, harácsolás. Csapkiengedés. Amikor elmész vécér, és hallod, hogy zuhanyz. Tehát kintről azt hallják, hogy zuhanyzol. Le is zuhanyoztál? Nem. És már ebben a pillanatban le is buktál, mert mindenki tudja, hogy miért volt megnyitva a zuhany. Mert a zuhanynak azért sokkal jobb hangja van sok esetben, mint a csapnak. Kiváló módszerem van erre egyébként. Melyik a köhögős? Nem. Azt hitte. Elterelett púzása? Nem, hát a randin esetleg kell. Tehát, hogy csinálod. Tehát, hogy az időzítés. Minden az időzítésen múlik. Ráülsz, elhelyezkedsz. Igen. Nagyon várod már a pillanatot, némi hidegrázással borzongod, ülsz a vécén. És amikor érzed már, hogy a rebeli surka utat tör, pont akkor húzod le a vécét. És egyszer a kettő történik meg. Ez nem rossz. Aha. Tehát nincs hang, illetve van egy, kétszer kell lehúznod, van egy lehúzásos hang. Aha. És akkor? Az a kettő együtt. Ez jó. Zseni vagy. De te ezt sokáig tartod kidolgozni. Tudod, hány első randig ment rá, mikor rosszul időzítettem, és kérdezte rá, Balázs, minden rendben? Balázs, minden rendben? Másfél órája benn vagy. Akartam mondani, hogy ne használd a budit. És nem jó. És nem elfetted a hangot, hanem felvezetted. Oks. Igen. De nem tényleg az időzítésen múlja. Hát gondolj bele, az egy jó pillanat. Aztán ennek vannak, hogy nem rosszul nyúlsz hátra, nem találod, nem éred el. Tehát nagyon fel kell, nagyon tudatosan kell felmérni, hogy takra menjen minden. Jó időzítéssel pont akkor nincs baj, mert a hangja elfelé. Nem jó kell ismerni a saját emésztésedet. Nyilván, hát jó, a saját testünk ismerete az nagyon fontos. Vajon hogy távozik? Ja, Istenem, első randi, hát nem is tudjuk, mikor volt, nem? Tehát így az ember nem is emlékszik erre. Hogy egyáltalán mikor randiztunk. Hát azért nem vagyunk nagy randisok most már azért 50 felé, hát 40 felé. Első randi, 30 éve vagyunk. Ugye, hogy azért ez így nem nagyon jellemző. De én nagy bajban nem kerültem, tehát nem volt ilyen igazán nagy baj, amikor tényleg az első randitat ez megmérgezte, hogy étterembe asztaltól kellett felállni, elrohanni, hazamenni. De ez valahogy miért fél ettől az ember? Én nem értem. Hát tudod, hogy a partner is egyébként ugyanígy, hát itt emberek vagyunk, ezek történik, de valahogy mégis, amíg nem alakul ki ez a bizalom, addig az egész valahogy baromi kellemetlen. Nem, hazamenni, tehát hazamenni azért, hogy... Hát van az, amikor hazakád, van, amikor van az, hogy idegverős. Egy pillanat, deszentrént vagyok. Most nem erre értem. Csak a levesnél vagyunk. Nem erre értem, amikor kvázi kitalálsz, amit tudod, hogy itt a vége. Tehát, hogy jó, de mit iszol? Ver a víz, és egyszer vége van. Most kimész az étteremben, WC-re, ahol megint ugye... Még talán az étteremben szerintem könnyebb. Mint hogyha... Hát de első... Az étteremben könnyebb, ott azért messzebb van, hangosabb, tehát ott azért könnyebb. Viszont hosszabb ideig. Mondjuk, a lakás kellemetlen tud lenni. Mert egy étteremben, ha csak szimplán szélelbélelt vagy, akkor kiszaladsz, hogy jaj, valamit kinyújtam a kocsiban. És kimész. Megtörténik, visszamész. Igen, tehát az más. Már hogy étterembe kimész, akkor csi az, hogy hogy? Hát nem kell, nem feltétlenül a WC-re kell kimenned. Ha csak ér, puki van. Ha csak, igen. Akkor ki, meg kimész. Jaj, bocsánat, nem zártam be az autót. Nem, hát annak is vannak technikái igazából. De otthon tud ez valami. A gumitalpú cipuli Noraumban. Igen, ott tud ez kellemetlen. Na jó, mindesetre a történet érdekes, hát a lánynak a fotóját nézzétek meg, hogy mi is feltesszük önetre. Szegénykém azért az dermesztő, hogy fejjel lefelé vagy beszorul vagy ablakon. Oké, na, viszont ezt nem folytatjuk, tehát nem várunk most ilyen és ehhez hasonló történeteket. Hanem megyünk tovább. Biztos mindenki látta azokat a felvételeket, amit újra ami hát nagyon szeretett nébikünk készített, akik már egyfajta tényleg, hát hogy is mondjam, vigyázó angyalként próbáljanak bennünket megóvni attól, hogy mindenféle szörnyűségeket együnk meg. Bementek egy olyan üzembe, ahol elképesztő felvételeket készítettek. 24 tonna azonosítatlan eredetű emberi fogyasztása alkalmatlan csirkehúst találtak, 100 tonna selejtet emberi fogyasztása alkalmas csirkék álltak a padlón több nap után, fagyasztás előtt napokig álltak a folyosón, tehát egy borzasztó képeket látsz. Csirkékben gázoltak. Csirkék szó szerint. Hát úgy ment, hogy ugye a gépsor vége az értelem mes esetekben úgy kéne, hogy végződjön, hogy ládák vannak, igen, amiben esik bele ugye az egyébként földolgozott csirke. Ők úgy gondolták, hogy ezt kihagyják ezt a lépést, és le a padlóra, úgy, hogy egyébként az emberek ott állnak. Igen, mint egy ilyen meddőhányó, egy igen, hatalmas ilyen csirkehegy. És benne is dolgozó. Borzasztó, a felvételek elképesztő, hogy azon gondolkozik, hogy eljut hozzád, hogy megeszed, eljut a gyerekedhez, te próbálsz jól lenni, jól táplálkozni, és közben így vágják a baromfit, és ez egy nagy baromfi üzem volt, egy nagy feldolgozó üzem, tehát nem is arról van, hogy valaki otthon fekete vágást csinált egy közös tárolóba. Tehát, hogy ez egy komoly... Egy komoly húsüzem volt. Úgyhogy erről beszélünk mindjárt, és felhívjuk a Nébi kiemelt ügyek igazgatóságának vezetőjét, hogy mondja el nekünk egyrészt, hogy jön a bejelentés, hogy találják meg, és mesélj el nekünk, hogy mi volt ott. Becsatoljuk majd a videót, akit ugye nézze meg. Hát tényleg felfoghatatlan. Mondom egyébként, hogy az üzem újra működik. Igen? Igen, tehát ezt felszámolod, befizeted a büntét, és két nap múlva újra kinyithatsz. Akkor ugye a Nébik megszabja, hogy miket kell megcsinálnod, tehát melyek azok a lépések, amelyek meg kell tenned. Ha megteszed, akkor nekik nincs joguk tovább zárva tartani a Nébiknek. És már ma már megy. Na, hát mindjárt erről megkérdezzük a Nébiket. 3 perc, pontosan 8:30, jövünk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. Hogy ért gyerekeket? Ez az Enrique Iglesias, ez csak így egyszer, csak így abba hagyja, várat, nem szól, hogy fiúk, mindjárt vége. Hát van ilyen. Mert nekem mindig, amikor elindul egy Enrique Iglesias szám, mindig az érzés, hogy soha nem ér véget. És hirtelen egyszer csak így, jó, hát a jobból is megállt. Be kéne kívánni, hogy 1 perc, de adásban. Enrique-nek kérne. Vagy Enrique-nek. Gyerekek már rögtön adás. Enrique szólhatna, igen. Na, többen látják a hókotról, tehát egy hallgatónk látta, nem vízió, nem halucináció. Tényleg ott van. Azt mondják, hogy túl sok a naptej, amit rendeltek nyára. Bekenték a hókotró vezetőket, hogy ezt még akkor elfogyasszák, és utána töltik majd őket sóval. Több hallgató megírta, hogy tényleg teljes menetfelszerelésben hókotró bandáznak az utakon. Hát lehet, hogy nekik más jelent időjárás, mint nekünk, nem? Hogy náluk már tél van? Vagy valami tényleg elnéztek. Van valami trónokharcás híre Anitának? Mert már többen írják itt. Vagy? És már sokat szóra. Azt írják, hogy ki az a Cersei Lannister? Cersei. Miért, hogy de az van, hogy egyébként az angolban tényleg úgy hívják. Tehát, hogy nem Cersei, hanem Cersei. Cersei-nek hívják magyarul? Igen, Cersei-nek hívják magyarul. Így van, a magyar szinkronban így. Aha. Ma arra gondolom, az angolban mert, nem. A Cersei semmit nem jelent, de aztán rájöttem, hogy a Cersei sem. Egészen meglepő módon vannak nevek, amiket az angol eredetűben másképp ejtenek, mint a magyarban. Én nem tudom, hogy a Cersei az hogy lett. Az eredetihez képest. De Anita mondja jól egyébként. Népligetnél a Könyves Kálmán a stadionok felé lerobbant autó a belső sávban. Budakeszi út elesett. Köszönjük szépen. És... hát nagyjából ennyi ilyen. A MÁV örök kimaradt egy szerelvény Lajos Vizsélyen, és emiatt van ott egy kis torlódás. Kitartás azoknak, akik várják a késő szerelvényt. Előbb-utóbb meg. Fel magatokat. Ne, persze. Hát, egy órát, kettőt késtek. Hát, gyerek áll egy másfél órát a megállóba. Annál acélosabb lesz az immunrendszere. Így nem? Van meg, hát most a matekról, magyarról lekésik. Hát na, nagy ügy. Kár, hogy a 7-5 napjából 5-ször, de meg bepotolja a gyerekét. Mindig maradt kettő. Mert már arra az ötletre megy rá, hogy kezdődjön 9-kor a tanítás, ugye? Igen. Na, nébikhezzünk egy kicsit, muszáj vele foglalkozni. Hát aki látta a videót, az tudja, már többen elküldtétek nekünk, hogy beszéljünk róla. Borzasztó. Ugye úgy fogalmazott a Nébik, hogy súlyos, nem mindennapi technológiai hiányosságokat állapítottak meg. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bérvágással foglalkozó baromfi vágóhidon tartott ellenőrzés során. Hát gyerekek, szóval az, hogy az állatok tisztelete hiányzik, az egy dolog. Egy vágóhíd talán sajnos nem is erről kell, hogy szóljon, hát levágod, értékesíted, ugye tudjuk, hogy ipari mennyiségben. De ami ezen a felvételeken van, az valami egészen megdöbbentő. Tehát nincsenek illúzióink afelől, hogy működik egy vágóhíd, de azért mégis csak azt gondolod, hogy azok, akik ott dolgoznak, és azok, akik azért felelnek, hogy ezt így higiénikusan tisztán tartsák, illetve a te asztalodra letegyék majd a húst, legalább téged tartanak nagyobb becsben, mint azt az állatot, amit levágják, vagy az, igen, szóval a levágadó állatokat. Bement itt egy videós, én nem is értem, mert közben a videó látszik, hogy közben ott még dolgoznak közben a vágóhídon, tehát lehet, hogy a Nébik szakemberei forgattak, és közben ugye ott még ment a baromfi feldolgozás, de azt látod, hogy a kő csupa vér, a csirkék lent a földön, gázolnak a csirkében, és hát ilyen embertelen hegyekben áll úgy a csirke, hogy át kell rajta menni az operatőrnek, derék magasságig ledobva. Földön többnapos csirkék, amik aztán még asztalra kerültek. Fagyasztás után kiolvadva, lent a földön néhány naposan, ami még szintén asztalra került volna, a vágóhidról, a futószalagról leesve, vérben állva. Szóval aki látta ezt, hát az elképesztő. Nem hiszed, olyan egyébként a látvány, mint hogyha ha valaki már dolgozott gyárban mondjuk futószalag mellett, és tudja azt, hogy milyen az, amikor mondjuk egyik pillanatra a másikra elromlik a futószalag, és utána csak jönnek a termékek, és esnek le. Na, ez pont ugyanez a látvány, mint hogyha valamiért elromlott volna a futószalag, és ezért kezelhetetlen mennyiségben elkezdtek volna áramlani a már megtisztított, levágott baromfék. De hát itt nem erről van szó. Ja, az ember tényleg a hidegrázza, és több mint 24 tonna nem nyomon követhető, jelöletlen, emberi fogyasztása alkalmatlan termék. Amit rajta kaptak, vagy amit elkaptak, ugye az ment volna tovább még emberi fogyasztásra. Több mint 100 tonna selejtnek jelölt húst fognak megsemmisíteni. Az például mi volt a terv? Azt nem tudom. Van 100 tonna, nem egy kiló, 100 tonna selejt húsod, amit te így raktározol. Hát szerintem eladják. Igen, csak halkan mondom. Igen, megdöbbent, és látott egyébként, hogy igen, hogy az emberi fogyasztásra szánt szárnyasok testrét len van már a földön, és a dolgozók, mint a mi sem természetesebb, szedik össze, és akasztják föl a horogra. Igen, egy másik telepén is, azon a telepen hűtőkamrában selejt felirattal több mint 100 tonna alkalmatlan terméket találtak, amit ugye már nem tudnak értékesíteni. A selejt és egyéb tárolótermékek vizsgálata folyamatban van. Szóval egyszerűen brutális. Brutális. Az a mennyiség. Ilyenkor azt megkérdezi a Nébik vajon, hogy aztán mióta tetszenek ezt így csinálni. Igen. Érted? Mert hogy akkor egy csomó már valószínűleg kiment, forgalomba került, megvettem. Ma reggel óta. Ez csak most van először. Ma reggel kicsit elszabadult a pokol. Igen. Többet vágtunk le, mint amennyit gondoltunk. Tegnap még minden rendben volt. Igen, ezek a csirkék nagyon nem szemtelenedtek, le kellett vágnunk néhányal többet. Igen. Hát igen, ez is kérdés egyébként mióta, és hányan ettek belőle. Dolgozok, itt nyilván nem kéred számon egyébként a munkáltatótól, félted az állásodat, meg egyáltalán, tehát nyilván más a nexus, de valahogy egy az ember így felmerül, hogy az ott dolgozók így nem érezték ezt furcsának, hát, hogy ilyen körülmények között. Hát igen, ugyanakkor meg azért, hát, mégiscsak egy olyan dologgal foglalkoznak, ami aztán az emberek asztalára kerül. Igen, de legkevésbé rajtuk számon kérhető ez a dolog. Persze, szerintem. Persze, egyértelműen a tulajdonosnak a felelőssége. Igen, na itt van a Nébi kiemelt ügyek igazgatóságának vezetője, dr. Helik Ferenc. Sokszor beszélünk, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Gondolom, ez még titeket is meglepett, amit tapasztaltatok. Így van, szerencsére azért nem mindennapos látvány ez még a kollégáim életében sem. Azt kell mondani, hogy itt valóban egy súlyos technológiai probléma állt fönn ennél az üzemnél, az egyéb hiányosságok mellett természetesen. Milyen technológiai probléma, hogy lent van a csirke a földön, nincs asztal, vagy hogy nem tudják hova tenni? Nem, hát a vágószallag sebessége és az ott dolgozók létszáma nem volt arányban, nem tudták felakasztani, folyamatosan jöttek, ugye, ahogy ti is mondtátok, ömlött a vágott baromfi, és értelemszerűen ez egy idő után elkezdett a földön fölhalmozódni, ahogy láttátok, szinte térdig derékig jártak benne. És amiközben ti csináltátok a videót, ott még dolgoztak? Jól látom, tehát ez a videó már általatok készült? Így van, ez a mi általunk készült videó, hogy beléptek a terembe, a kollégáim rögtön elkezdték a videó felvételt elkészíteni, de természetesen egy-két percen belül leállították a vágási tevékenységet, és az üzem felfüggesztésre került. Na most az, hogy 24 tonna azonosítatlan eredetű emberi fogyasztása alkalmatlan csirkehús talált, ez azt jelenti, hogy ti ítéltétek gondolom annak, de ez ment volna tovább emberi fogyasztásra, jól értem? Így van, ezek a termékek jelöletlenek voltak, emiatt emberi fogyasztásra alkalmatlanok, és nem voltak elkülönítve, mind az a másik 100 tonna, amire ugye ők ráírták már a hűtőkamrákra, hogy selejtezésre vár. Tehát 24 tonna alsó hangon azon a napon, vagy amikor ott azt megtaláltátok, az ment volna tovább még. Mivel nem volt elkülönítve, nem volt általuk jelölve, így teljes joggal vélelmezhetjük, hogy azt forgalmazásra szánták. Ilyenkor az, hogy emberi fogyasztása alkalmatlan, csak amiatt, hogy jelöletlen, vagy hogy már romlott színe van, büdös, tehát ránézés, és az ember megmondja, vagy csak a jelölés hiányzik? Szerencsére azt kell mondani, itt a jogszabályok kivételesen nagyon pontosan és jól fogalmaznak, ami nem nyomon követhető jelöletlen, az emberi fogyasztásra alkalmatlan minden további vizsgálat nélkül. De még vizsgáljátok, hogy egyébként a talált hús az milyen állapotban van, vagy volt? Természetesen most még zajlik az, hogy az üzemnek a teljes felmérése, illetve a hűtőkamrákban lévő úgynevezett selejtáruknak a tételes vizsgálata is meg fog történni. Így lehet, hogy 100 tonnánál több lesz, az is lehet, hogy egy picivel kevesebb, de azért a 100 tonnás nagyságrend az biztos. Atya Isten. Az igaz, hogy újra működik az üzem? A Feri mondta, nem tudom, hogy hol hallotta, hol olvasta. Én hallottam a hírekben, hogy ugye az a jogszabályzás, ami rátok vonatkozik, hogyha azokat a hibákat, amelyeket ti feltártok, kijavítják, akkor nektek meg kell adni az engedélyt. Ez így van? Így van. Ez a felvétel, amit láttatok ti is, az múlt hét csütörtökön készült, és most hétfő hajnalra jelezték, hogy kész van az üzem technológiai szempontból. Kijavították ezeket a hibákat, és nem tehettünk mást, mint hétfő hajnal, már 6 órakor ott voltak a kollégáim, és engedélyezték az üzem újbőle működését. De valahol nem hihetetlen, hogy megvárják ezt a vizsgálatot, tehát tudnak róla, hogy valamikor rájuk nyithat a nébik, meg is tudják oldani a technikai problémát, ahogy a mellékelt ábrán mutatja, és mégsem teszik. Így van, ezért is szeretjük azt, és nekünk nem a bírságolás az elsődleges célunk, meg az üzem felfüggesztés, hanem pont azért hozzuk nyilvánosságra ezeket a felvételeket, meg a közleményeket, hogy tudatosuljon mindenkibe, hogy bármikor bárki lebukhat a ilyen körülmények között. Nincs valódi szankció, tehát én értem, tehát a lebukástól akkor félek, ha olyan szankció van, és tudom, hogy nem jogalkotók vagytok, és tudom, hogy ti is lobbiztok, hogy szigorítsanak, tehát tudom, hogy ti végrehajtotok, ezt mindig megemlítjük. Na de mi a valódi szankció, hogy befizetek 2 millió forintot, 3-at, azért az annyira nem terhel meg, és 2 nap múlva ugyanúgy kinyitok. Ha lebukom, befizetek és kinyitok, ha nem bukom, lecsinálom addig, amíg le nem bukom, nem? Hát azért ez még, hát valóban ebbe igazad van, ehhez még hozzáadod a kivont forgalomból a 24 tonna terméknek az értékét, akkor nem azt mondom, hogy ez megrenget egy nagy vállalatot, de azért én úgy gondolom, itt 10 millió körül lesz a megsemmisítési költség, a 2 napig való termelés kiesés, de természetesen ugye ez a vállalkozás nagyságától függ, hogy ez most mennyire sok neki és mennyire súlyos szankció. Olyan sincsen, hogyha mondjuk 3-szor visszaesik, akkor végleges bezárható? Nem, hisz gondolj bele, hogy az, ugye itt egy jogi személlyel állunk ügyfélkapcsolatban, másnap valaki nyit egy másik vállalkozást, a új KFT-t alakít, és az újra nyithatja, ezt nem tudjuk megtagadni. Ilyenkor ti nyilvánosságra hozzátok a céget, tehát elmondjátok, hogy melyik telephely hol van, nem? Tehát, így van, ez a Nébi honlapján is, illetve a kormány.hu-n is fönt van pontos névvel, telephelyel elkövetett jogsértéssel, és 2 évig fönn is van. És akkor miért nincs az, hogy nekik nyilatkozniuk kell, hogy hova szállítottak, hogy legalább a lakosság meg tudja saját magát védeni? Azt mondja, jó, rendben, ezt találtuk, abban a pillanatban leül, elmondja, hogy milyen hentesnek, hova, milyen üzletláncnak, hova szállított, hogy meg tudjatok bennünket védeni attól, hogy mondjuk ne együk meg ezeket, vagy legalább nyomon követhető legyen, hogy tényleg hova szállítottak az elmúlt egy hónapban, és visszahívjátok az árut, vagy őket arra kötelezitek, hogy hívják vissza. ilyenkor pontos partnerlistát, elosztási listát bekérünk, de azért azt tudni kell, hogy mi csak egy adott pillanatban lévő jogsértést állapíthatunk meg. Azt, hogy ő tegnap is így működött, vagy tegnap előtt, ezt ugye csak vélelmezni lehet, és ennek alapján nem tudunk ilyen terméket visszahívni, ahhoz más jellegű jogsértés kell. Ilyen jellegű problémánál azt mondjuk, hogy most ezt megtaláltuk, ami ott volt, azt elvettük, de az, hogy egy héttel ezelőtt valóban ugyanígy működött-e, ezt nem tudjuk. Tehát ez az áru akkor ezzel ugyanúgy jelöletlenül a polcokon van, ebből már fogyasztottak, ettek, ettük. Hát jelöletlenül nem, tehát jelöletlenül nagyon fontos, hogy jelöletlenül termék nem lehet a polcokon, megfelelő jelöléssel kerülhet csak ki forgalomba. Hogy kerültetek ide a helyszínre? Ez egy véletlenszerű ellenőrzés volt, vagy volt bejelentés? Nem, a kiemelt ügyfigazgatósága véletlenül soha nem megy sehova. Mi mindig egy előzetes adatgyűjtést végzünk különböző nyílt adatbázisokból, UDI rendszerből, EKR-ből, különböző szakhatóságoktól. Ezeket vetjük össze, és így jutunk el oda, hogy 10 esetből 9-szer megtaláljuk azt, amit vélelmezünk, tehát 90% fölötti a hatékonyságunk. És ilyenkor egyébként bevizsgáljátok a húst azért, hogy hát ha valami olyan dolog van benne, nem odavaló, nem tudom. Nem, ez ugye annyi mindenre kéne... Bármi. Nem, annyi mindenre kéne bevizsgálni, hogy egyrészt ennek a költsége horribilis lenne, meg az ideje is, tehát akár 1000 dolgot is lehetne keresni ilyenkor a termékben, mikrobiológiailag, vegyszerre, antibiotikum, stb. Nem is érné meg, addig nem is lehet tárolni az árut, és nem is lehet mindenre kimondani a vizsgálatot. Ezért is van az, hogy az elsődleges felelősség mindig a vállalkozói, bár a kockázatot természetesen mi fogyasztók viseljük, és ezért nagyon fontos, hogy a vállalkozók, élelmiszervállalkozók tudatában legyenek annak, hogy azért az élelmiszer előállítás az egy veszélyes üzem. Igen, mondjuk most hol fertőtlenszer biztos, hogy nem került a rátyúkok. Mert nem hiszem, igen, nem volt. Ja, figyelj, hát azért ez termesztő, szóval, és az egészbe belegondolsz, hogy te próbálsz egészségesen enni, meg nem tudom, és közben azért ilyen beleakadsz, és megveszed, és hát szóval oké, hogy most jelöltem, megy tovább, de hát azért jó féle tanyasi csirke. Jó féle tanyasi, kapirgálós. Nézd, mit csinál, melle van. Megvannak a hiószavak, és hát szóval, hogy borzasztó, hogy az ember mit meg nem elhet, amiről fogalmunk nincs, és nem is tudjuk. De jó, hogy vagytok legalább, tehát mi mindig újongva veszük az ilyen videókat. Köszönjük szépen, ezért is szeretjük úgymond nyilvánosságra hozni ezeket, hogy lássák a fogyasztók is, hogy dolgozik a hatóság is, és lássák, akik pirosban próbálkoznak, hogy igen, van esély arra, hogy lebukjanak. Nagyságrendileg mekkora volt itt a büntetés körülbelül? Még ugye nincs vége az ellenőrzés sorozatnak, biztos, hogy több milliós lesz. Ugye két vállalkozásról beszélünk, a vágóidról, meg a bérvágattatóról. Ketten együttesen biztos, hogy több milliós bírságot fognak kapni. Nagyon helyes. Tételezzük föl, hogy ők azt gondolták az elején, hogy ez így jó, ahogy ők csinálják. Ha fölhívtak volna benneteket, hogy kedves nébik, tessék meg kijönni, nézzék meg, hogy jól csináljuk-e a dolgunkat, akkor erre van lehetőség, hogy ti kimentek és elmondjátok, hogy hát uraim, azért mégse a padlón tároljuk. De rosszul csinálja, nem hívja, ha jól csinálja, minek hív. Nem, hát mert azért, mert nem biztos, hogy tudja. Természetesen erre is van lehetőség. Más részlegünk foglalkozik olyannal, hogy időnként negyed évente, évente egyszer úgymond egy átfogó szemlét tart, ahol ezeket a hiányosságokat meg tudják beszélni a vállalkozókkal. Tehát természetesen van egy ügyfélbarát része is, és egy arca is a nébiknek, és ezt nagyon sok vállalkozás igénybe is veszi. Hát Ferenc, én nagyon irigyelek téged a munkádért. Minden nap egy új kaland. Egy új kihívás. Így van, de legalább tudok veletek beszélgetni. Na. Ez már megéri. Köszönjük szépen. Igen, hát aki látta a felvételt, azt tudja, hogy tényleg csirke horror, tehát borzasztó. Jó munkát nektek, sok sikeres felfedezést, bejelentést. Köszönjük szépen, sziasztok. Köszönjük szépen, Hélik Ferencnek, a Nébik kiemelt ügyek igazgatóságának vezetőjének. Nem lesz pénteken padlós csirke, csak mondom, a recept itt valaki kérte. Tényleg írja valami jó. Egy jó padlós csirke, rizsabizsával. Valami dob. Jó rizsabizsával dobjál már össze valami. Igen, egy jó padlós csirke, egészszeres tofuval. Mert olyan is. Az is van. Hát figyelj, átve ezt az üzemet, ez elképesztő. Na jó, a jövő mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt! Kívánunk minden Rádió Egy hallgatónak. Hello! Tehát nem tetszik ez a szél, amit látok. Nem tetszik. Nem, és még nincs se volt. Miért? Nagyon rossz. Igen? Nagyon rossz. Csipős? Ahogy nálunk vidéken mondják, ugye híg szar a hideg szél nélkül. És ez most valóban a az van, hogy egyébként... Azt a minőségét, hogy mi van? Hogy mondják? És ez micsoda? Íg szara hideg, szél nélkül. Ja. Érted, hogyha nem fúj a szél, ja, akkor... Most értettem na, meg. Nem értettem elsőre. Ja, ez a kígyósiak, hogy bírjuk még. Jöhet. Adja. Itt vagyunk. Itt vagyunk, ittunk valamit, amíg nem fúj a szél, nincs baj. Tehát akkor egy kellemetlen északi bőr alá, kabát alá mászó, vagy egy ilyen enyhébb déli. Nem, kellemetlenebb északi, bár a hő fok az ilyen 16 meg 24 között lesz napközben, de nem fogod ennyinek érezni, mert mint ahogy mondtam... Így van, tégy próbára, öreg isteny, addig de még egy kört. Mi egészünk valamit belső fűtés. Mondjuk Burák nem tett meg sokat, hogy jobb kedvem legyen. Aha. Szóval burák előjöhetne valami kicsit húzósabb számmal így reggel, nem? Hát jobb lett volna. Imádom Burakot, de hogy Buráknak lehetne egy reggeli zenéje, meg egy délutáni, nem? Ez a délutáni volt. Dír Burák. Lehet, hogy csak meg van keverve, de reggelit adjuk délután. Burák nagyon jó, meg egyébként van, jó hangulat van ennek a dalnak, de Burák írhatna egy reggelit, nem? Igen, valamit felvehetni egy picit egy reggeli műsornak a tempóját. Igen, kedves Burák, írj egy reggelit, hallasz bennünket, mert nem rossz a dal, csak segítsük felkelteni a hallgatókat. Na, milyen időnk lesz, Ferenc, mondj valamit. A szélen kívül, már elmondtad Hígfossal, tudod, nem jön a fos. 24 fok maximum. Azt is mondtad? Igen, 16-24. Ezt elmondtad? El. Hígfoss a hideg szélnél. Hát akkor miért nem szólsz, hogy elmondtad? Kösz. Az időjárás jelentést támogatta a BACS kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BACS. Tudomány a kényelem mögött. De azt is mondtad volna, hogy nem kuglizós idő, mert hát ilyenkor a kültéri kuglinak azért ez nem kedves kívülsok. Mondj már egy mondatot az időjárásról, Feri. Szerintem mindegy, hagyjuk. Na, a gyerekek, megjött az ajándék, csak mondom, hát ilyen drága hallgatóink vannak. Tegnap ugye kicsit tarháltunk viccesen, de hát ezt nem kell komolyan venni annyira. Hál' Isten, komolyan vettek. Laura és Isti igen elhozta nekünk, és megjöttek, egy nagy taps nekik, gyerekek. 4 hét múlva mi is küldjük az ajándékcsomagot. Így van, a ajándékcsomagot tegnap játszottak, és aztán elmondták, hogy mivel foglalkoznak. Ilyen kicsi, ilyen kis szicíliai falatkákat próbálnak kicsit honosítani, és éttermeknek, üzletláncoknak elküldeni, mélyhűtve, nem mélyhűtve, frissen ezeket a kis rizsbonokat. Ugye, ezek ilyen kis rizsgombócok tulajdonképpen, ez egy jellegzetes szardíniai étel. Szicíliai, jó, ez most szigetszik. Jó, hát nem kell belekötni mindenbe. Ez egy töltött rizsgolyó, bepanírozó és kisütve, ilyen egyszerű, kint arancsininek hívják, itt meg arancsini, fettuccini, így van. Fettuccini, ezek rokonok egyébként. Így van, és nincs arán árba. Igen. És mi kértük, úgy átkértük, hogy hozzanak nekünk, illetve megolajaszthatjuk az ajándék útját, ha egy kicsit ők is próbálják ezt. Viszont azért, ha már elmondták, hogy mivel foglalkoznak, humorizáltunk, meg persze nyilván azért közben komolyan is gondoltuk, és Laura nagyon helyes volt, mert hozott nekünk sonkásat, spenótossal, zöldséges, a gyerekek csoki pudingussat, málnásat, halapenyót, csedárosat, kicsi kis rizsbon volt. Spenótos rikottás. Spenótos rikottás, így van. Úgyhogy... Azt sem tudta kóstolni, mert az már ment az eltevősbe, de... Annak nagyon rászorult a teteje. A vadon család egy szorgos nap után éhes lesz. Vadonapuka, mint a jó kis vuk, megkérdezi családját, reggel mit hozzak? Na mit talán, mit hozott apuka neked? Mit hozzak? Sonkás, penortos, a zöldségeset mondja. Kis vadon család. Vadon úr meg elindul vadászni, félve a sima bőrütől, és hazaviszi a kis rizsbonokat, pulykát, kakast, tyúkot is. Mint lovak a zabra, megjött a zabra. Igen, tehát valamit meg tudtunk kóstolni, és valami már ugye dobozban. János kicsi kis szatyraiban landolt, de hát az nem is baj, mert az meg a kicsi gyerekek. Már fél hűtő benne van. Jó, de a húsos a miénk volt. Na. Igen, úgyhogy köszönjük, de nagyon drágák vagytok, helyesek vagytok, köszönjük. Egyébként finom is tényleg, szóval tényleg jó. Én a tegnapi beszélgetésből kiindulva el is mentem, utána nézegettem az interneten ennek a kis kajának, és láttam, mert nyilván volt egy leágazás a történetnek a szicíliai édességek felé, és láttam, hogy van ott egy ilyen 7 pisztáciás elnevezésű ilyen süti, amiben nyilván 7 különböző pisztáciát raknék, és Szicíliáról ilyen porcukros a teteje, vagy az nem az? Nem, full pisztácia az egész, és Szicíliáról tudjuk, hogy a pisztácia egyik fellegvára. Ezt elmentem, itt egy közelben található egy kis szicíliai étterembe, hogy vásároljék, de ezt neki derült, hogy csak egész tortát adnak, úgyhogy ezt sajnos nem tudtam megpóstolni. Hát, pedig még Feri is. Mi? Hogy? Miért? Hát, az egész tortát hogy? Nekünk hozol egy egész tortát. Nem, ez valami félét. Hozol egy egész tortát. Tudod, hogy bélfoglosak vagyunk, kb. 2 perc alatt. Egy-két ebben biztos vagyok. Hazaviszed a negyedét, vagy a felét otthon, és akkor másik részét be tudod ide hozni reggel. Jó az még? Ez egy elég praktikus gondolkodás. levágsz be 3 szeletet, és másnap reggel az 50-esen szépen behozod nekünk. Tehát azért, ezért ne vegyél meg egy tortát, érted? Vagy nehogy ne vegyél meg, ugyan szépen mondjam. Hát vedd meg, egyél meg annyit, amennyit birtok, ami maradt harag alapon. Meg... Há, biztos nem is olyan jó az a torta. Celofánozd be, érted? És hozzá valamit. Feri evett ilyet egyébként, és azt mondta, hogy már eredeti, autentikus környezetbe, és azt mondta, hogy nagyon finom. Na jó van. Jövünk egy interjúval, amit mi korán reggel csináltunk, nem élő a dolog, de elmondom azt is, hogy miért. Tracy-vel készítettük az interjút, így a Tracy szerepelt az Édes Életbe, vagy még mindig szerepel, nem tudom. És ő igazából nálunk tűnt föl a műsorban még a Morning Show-ban 1000 évvel ezelőtt a Klasszon. Egykoron szerves része volt a műsornak. Nagyon szerettük, nagyon szabadszájú, egy Magyarországról Amerikába költözött életvidám csajszi, volt benne nálunk többször is, jól lehet vele röhögni, egy jó humorú csaj. Egyébként aztán hát az utóbbi évek már kevesebbet beszéltünk vele, viszont megjelent a hír most, hogy agydaganatot diagnosztizáltak nála, és utána jártunk, a történet valóban így van, ezért ma reggel arra gondoltunk, hogy felhívjuk Tracy-t. Egyrészt apropója is van, sajnos egy szomorú apropója, hogy erről beszélgessünk. Hát ugye ő Floridában van, és hát akkor megkérdeztük a hamarosan érkező hurikáról is, hogy milyen helyzet a floridaiakkal vele. Valamint beszéltünk arról, amit fontos, és ti is hallani fogjátok, hogy kiderül a beszélgetésről, milyen fontos tényleg az, hogy az embernek bármilyen olyan tünete van, ami egyszerűen nem megszokott a testi működését, illetően milyen gyorsan kell elmenni orvoshoz, és nem húzni, nem halogatni, hogy minél előbb diagnosztizáljanak egy esetleges komolyabb bajt, mert annál nagyobb az esély a gyógyulásra. Hát mi felhívtuk a reggelt részét, és megkérdeztük ugye erről az agydaganatról. Nem mondott jó híreket igazából, de majd mindjárt kiderül a beszélgetésből, hogy talán azért nincs olyan nagy baj. Ő egyébként az a részeket az Édes Életben is láthatatok. Igen, ő szerepel az Édes Életben. Utánunk vitték el, mi felfedeztük, beszéltünk vele sokat, és akkor utána szerepelt az Édes Életben. Úgyhogy megmutatjuk vele ezt a beszélgetést, szerintem nagyon hasznos pillanatai vannak, hogy az emberek mennyire oda kell figyelni magára, a saját testének a jelzéseire, és nem azt mondani, hogy ó, majd elmúlik, hanem inkább elmenni dokihoz, mert itt órák, napok, hónapok, hetek, aztán meg pláne nagyon számítanak, hogy az embert minél előbb felmérjék, és hát tudják diagnosztizálni a problémát. És sokszor sajnos nem elég, azért bedobok egy bodyot, aztán majd elmúlik a fejfájás. Igen. Na mutatjuk, hogy miről beszéltünk Tracy-vel. Tracy, jó reggelt! Hello! Jaj, szia! 1000 évvel és ija! 100 évvel ezelőtt. Hello, Tracy, jó reggel, ciao! Na látod, ma addigra a fehér hajaim nőttek ki. Igen. Hát mondom én neked, hogy jó reggelt, szegénykém, hát ennek adott meg már lassan jó estét, ugye? Vagy jó éjszakát, igen. Figyelj, Floridában éppen megint? Vagy még mindig? Miami? Még mindig, hát tudod, hogy én itt lakok, bébé. Kezdjük a rosszabbal már, mint ami minket meglepett, hogy mi a helyzet, olvassuk itt a híreket veled kapcsolatban. Ami nem tudom, most a bulvár írja, hogy ebből mi igaz, mi nem, agydaganatról hallottunk, és azt gondoltuk, megcsörgetünk, hát régen azért veled sokat beszéltünk. Törzs hallgatóink tudják, hogy egykoron szerves része voltál a műsornak. Mi igaz a hírekből? Igen, ez így igaz, sajnos. Állítólag jó indulatú a tumorom, és műtétre kell menjek kötelező, mert már nagyon nagy, nyomja az idegpályákat. Most már kezdődött a rendszeres fejfájásom is. Oh. Ez volt a tünet, amiért elmentél? Tehát hogy indult? Nem, képzeld el, úgy indult, hogy Magyarországon voltam, forgattam, és képzeljétek el, hogy éreztem, hogy így a szemem ilyen nagyon zavaros, szédülések voltak rajtam. Na, visszajöttem, a rosszulétén folytatódtak, és hát itt persze biztosítást kellett kötnöm, egy vagyonpénzbe kerül amúgy is minden. Na, megkaptam a biztosítást, és gyorsan elmentem az emergency roomba. EKG, CT-szken, vérvétel azonnal. Jó, vérvétel szuper, EKG szuper, és akkor odaálltak, mondja nekem a nővér, mondom, te hozzám almalét, mert alszom, és akkor azt mondja, hogy tudok almalét, mindjárt köszönjük. Mindjárt te hozzám almalét, szóltál oda a nővérnek. Ja, a csávó volt a nővér, mondom, és úgy hittak, hogy Stacy. Azt mondta, dehogy hozok, mindjárt kötjük be az infúziót. Akkor tudtam, hogy nagy gáz van. Infúziót, mert azt mondja, mindjárt jön az orvos, beszél veled. Abban a pillanatban hopp, odadobban az orvos, gyorsan átölel, tudod, nehogy elájuljak, de én feküdtem azon a ágyon, és mondja nekem, hogy nagyon sajnálom, de 2 centiméteres tumor van a front lebenybe, és emel ide kell menni. Na köztudottan nekem marha nagy a klaustrofóbiám, szóval emel ide, szó se lehet, hogy menjek. Az, amikor ugye betolnak egy ilyen csőbe tulajdonképpen, mozdulatlanul kell feküdni, ugye? Igen, átestem, bevállaltam, megcsináltam, és ott kijött, hogy tényleg nagy a tumor. Honnan tudják, hogy jó indul a tumor? Azt ugye szoktak biopsziát venni, vagy megnézik? Tehát mire alapozott adok az ő? Mert a pituitári, az itt van a front homlok lebenybe, és látok, amik itt keletkeznek, azok vagy hormonális öröklődésű, vagy mit tudom, mi miatt, de innen gondolják, hogy a 99%-nak ennek jó indulatú. Figyelj, és a panaszaid egyébként meddig keresztül voltak, mert ugye nagyon sokszor mondják, és az is jó, hogy erről beszélünk, hogy a megelőzés, a prevenció, hogy azonnal menjünk el, ha panasz van, azonnal próbáljuk kideríteni, miért ezek hónapokig tartottak, vagy egy nagyon gyorsan növő tumorról van szó, mert mondjuk 2 hétig volt a rosszulét, elmentél, és azonnal kiderült. Nem, ez egy lassan növő tumor. Lassan növő tumor volt. Az a lényeg, hogy a jó dolog az, hogy nem kell koponyák lékelni, hanem orron keresztül GPS-szel bemennek, és eltávolítják a tumort. Ha, és 18-án van időpontom az orvosnál. És ilyenkor mi játszódik le az emberben? Engem az nagyon érdekel, hogy az ember haragszik, az ember azt mondja, hogy biztos nem én, hogy ez egy tévedés, hogy mást okol, magát okolja, a jóisten okolja, megijed, pánikba esik, küzdeni akar, és azt mondja, hogy na jó, hát ha így van, akkor megoldjuk, és engem nem győzhet le. Most persze jó indulatú, reméljük, hál' Isten, és tényleg így van. Na, de mégis biztos egy csomó minden lefut az ember agyában ilyenkor, hogy miért pont én, vagy miért pont most? Amúgy. Ez okos kérdés. Igen, én nem értettem, hogy miért én. Hogy én abban úgy voltam, hogy Istennel beszéltem, és mondtam, hogy én vidámságot hozok az embereknek szüksége van rám. Nekem is rájuk, hogy miért én? Most miért velem csöszöl ki? Amin seriously, hát nem én érdemlem meg. Igen, mert ilyenkor ugye van egy párbeszéd a jó Istennel, igen, hogy miért nem más, miért nem én, hát ezt lehet volna. Igen, utána egyszer elfogadom, egy hétig így magamba zuhantam, utána mondtam, tudod mi, meg fogom csinálni, és végig csinálom. Érted, szó erős leszek, és azóta, hogy jó kedvem van, nagyon jó barátaim vannak, mert tényleg 24/7 mindig van itt valaki nálam, szóval és azok erőt adnak arra, hogy tudod, ne gondolkozzak, ne süllyedjek mélypontra. Persze, nem, ne hagyjam az ember el magát. Mikor van a műtét? Igen. Mit mondtál? 18-án, ez szeptember? A műtét nem a műtét van, akkor van, lesz beszkedzsölve a műtét. Akkor találkozok először a neurosurgeonnel. Ja, és ő mondja meg majd a dátumot, vagy ő tűzi ki, hogy akkor mikor. Trécike, hát mi nagyon-nagyon drukkolunk akkor neked. Akkor találkozunk és beszkedzsölve. Nagyon drukkolunk neked. Igen. És hát most, hogy még nem lenne elég, most kaptok egy hurikánt is a nyakatokba Floridában. Mi van? Lerabolták a boltokat? Ugye közelít. Közelít az Irma, és általában nagyon durva lesz. Ami megy. Konkrétan vizet nem kapunk már 2 napja. Már nem tudom hány barátom futkos nekem vízért, és nem lehet egyszerűen kapni. Az ilyen kis privát boltok meg $27 raknak ki a pofátlanok vizet. Azt a mindenit. Figyelj, akkor te hova mész egyébként? A boltba. De atya Isten, te betárazol, és akkor otthon megvárod? Nem, mert ez nem így működik. Itt most ebben a percben mandatory evacuation van a Federal Highway-től, azt jól elmondtam, senki nem érte. Igen, bizonyos megyén Floridából, tehát evakuálják egy részét Floridának, vagy bizonyos megyéket. Igen, mert én itt lakok 3 blokkra a tengerparttól, az óceánparton. Tehát téged is evakuáltak, az azt jelenti, hogy menned kell? Mennem kell, kötelező, igen. Már 7000 katonát ide rendeltek tegnap. Szerintem még fognak egy 10-20 ezeret ide rendelni, mert sokkal erősebb, mint az Andrew hurikén, ami most lesz. És ilyenkor hova mész? Megmondják, hogy hova kell költöznöd, vagy neked? Hát vannak shelterek, nem. Mehetek barátokhoz. Már hívtak Tampába, hívtak most, hogy menjünk, utazzunk el Tennessee-be. Tudod, de hát most ki a francnak van kedve 13-ot kocsikázni, Tennessee-ig, utána meg visszajönni. Na jó, nem. Ha menni kell, menni kell. Hát nagyon erős lesz, azt olvassa az ember, hogy... Ez nagyon erős, és már annyira fél, és beparáztatnak, hogy a kocsi az olyan lesz, mint egy papírdarab, repül a széle. Hülyesség. Ablakokat is le kell ragasztani, mert mindegyik ilyenkor robban a nyomásra. Szóval tényleg, megmondom őszintén, be vagyok tojva, de van a Dalma barátném, aki egy új barátném lett, szóval lehet, hogy hozzá elmegyek, mert ő azért jobban a szárazföldön lakik, mint víz közelébe. Szóval lehet, hogy ott fogunk landolni. Aztán áthívtak Tampába is, megkérdezte konkrétan a John Gentry, hogy miért vagy te még itt, miért nem ültél kocsiba és jöttél hozzánk. De ott is, az is benne van a tölcsérbe. Szóval most szaladgálok, hogy mennyire essen az eső, ilyen mértékben vagy olyan mértékben, de így is úgy is telibe veri egész Floridát. Atya Isten. Szóval. Trészikém, hát kitartás. Nincs kaja, nincs. Elképesztő, elképesztő. Ez csak azt tudja, aki ott van, vagy ott él, vagy átélt egyet, ez nekünk annyira felfoghatatlan, de próbálunk mindig tudósítani. Houstonból is kapcsoltunk valakit, hogy mondjál, hogy milyen, mert ez elképesztő lehet egy ilyet átélni. Tracy, vigyázz magadra, nagyon drukkolunk, és akkor beszéljünk, ha van időpont utána, ha túl vagy rajta, tényleg érdekel, hogy mi van veled, meg hát sokakat, meg fontos erről beszélni. Jó, nagyon vigyázz magadra, és kitartás. Drukkolunk ezerre. Drukkolunk. Tracy, puszi, vigyázz magadra most, meg hát aztán a műtéti meg utána is. Puszi, köszönjük, szia Tracy. Szia, ciao, ciao, hello, hello. Ciao, ciao, puszi. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Hey, te! Ugye? Azt a kutya fáját. Még egy zene? Kicsit fiatalabbak. Na mi? Egyedül áll. Na mi? Semmi semmi voltak, nem energiát kell a slányok. Szóltál, Fedi? Mégis kérek egyet. A nem Jani mégis kér. Nem maszokom le a koffeinről. Emlékeztek az Airplane-re? Nem maszokom le a kápszit. Nem maszokom le a cigarettát, és ez kiújik a csávó az ablakon. Úristen, Airplane mekkora? Miért nincsenek már ilyen filmek? Jézus Mária, de jó. Milyen most már csak igényes humor van. Úristen, Airplane, mint a de jó. Papapia. Lesz belőle még egy. Igen? Aha. Ne fenyegetősz fel. Az úristen is egyszer csapott oda. Ne. Tudod, hogy... Akkor még lesz belőle. Látod, ha? Hurikánból is több van, aztán mindent visz. Értem, belefér a papapia kettő. Úristen, de jó. Airplane. Meg kéne nézni valamikor. A tiéd milyen? Meg tudja mondani, mikor szállunk le? Nem. Satszolni tud? Kb. 3 óra múlva tud satszolni? Ilyet nem tudsz írni. Óriási. De szeretem. Az enyém az áfonyás. Ó, az enyém a szőke. Ja, már a szőke kóla. Barna kóla, meg motoros kóla. Na. Tegnap Andy konkurens csatornáján az RTL Goldon egymás után 4-5 műsorban Balázs volt a műsorvezető. Ez valami passzív támadás, hogy megunjunk, vagy rádépítik az egész csatornát. Jani is ott volt 1-2-ben. Igen. Kettet a Kalandrafalban vagy ott? Meg nem tudom, mit ismételnek még, amiben ott vagy. Szerintem a celebet is ismételt. Ja, celeb, lehet, hogy celeb, igen. Hát az majdnem egy bali csatorna. Az. A Balázs Gold. Balázs Gold, igen, volt Maja Gold. Balázs Gold, igen. De egy csomó régi műsor egyébként. Azok a ruhák néha, figyelj, hát az azért valakinek börtönbe kéne mennie. Nem, hát az volt az életed akkor, hadd csak engedd el. De nem az életem, volt egy szponzorom volt, ami megvette a Balázsot. Tényleg? Persze. És akkor abba kellett, hogy nem mondhatod azt, hogy nem? Hát egy idő után már mondtam. Aha, de az első pár évig nem. És azok a hajak. Azok a mellírcsíkok, hát figyelj, szóval azért valamit az ember megbán. És azért, hogy neked nem kellett lemetteni semmit videóra. Megvan minden. Mert minden megvan, igen. És mindig, bármikor oda kapcsolsz, láthatod magad. Igen, de meg ledermedek néha. Ne, de haj az oké, az egy dolog, de azok a ruhák tényleg. Tehát a hosszújú póló, rajta rövidújú póló. És, az akkor menő volt. Tessék? Akkor menő volt. Volt idő egyébként, amikor perte, akkor az menő, csak most már azért így furán nézel. Ha, itt a játékosunk, halló, jó reggel, szia! Hello, sziasztok! Szia! Gabi vagyok. Hello, Gabi! Gabi, igen, sziasztok! Hello, sziasztok, Gabi, honnan hívtál minket? Szigetszer Miklósról hívok benneteket. Szigetszer Miklósról otthon? Nem, egy varrodában hívok benneteket. Egy jó kis varroda, de nagyon csöndes ez a varroda. Hát, mindenki benneteket hallgat. Na most már, na csak ki kellett mondanom. Mert mindenki benneteket hallgat, és kíváncsian várjuk a kérdést, amíg az Andival nem nagyon izgat, mert koncert az, ami fontos számomra. Ja, de legalább nem hallod. Tök jó arcad. Nem a tudomány és kultúra világa? Imádom az ilyeneket. Igen, kaptunk két pasit is, akik segítenek esetleg a sportkérdésben. Tényleg, és a pasik picsának egy varrodában, ők is vannak? Nem, ők ragasztanak. Ők ragasztanak. Szabászat. Ennyi rötyögő nőt hallgatni egész nap. Ez azért... nem rötyögő. Nem, hallom. Le a kalappal a képpali előtt. Na figyeljetek. Nem csak ketten vannak, csak ők vállalták be ketten. Ja, hogy ketten vállalták be. Oké, így szól az első kérdés. Figyeljetek, mi Argentina hivatalos nyelve? Argentina hivatalos nyelve? Argentina spanyol. Jó, na, egy spanyol. Az erősen kérdő hangsúly ellenére is. Ja, igen, igen. Jó, akkor kimondom spanyol. Oké, okay, hányszor hajózta körbe a földet Fanándor, így szól a második kérdés. Itt már nem várunk olyan sokat. Hú, basszál. Hú. Hét? Nem. Na, ne találgass. Nem, picit kevesen. Ötször hajózta körbe. Mondtam, hogy négy vagy öt. Mondjuk ott nehéz lett volna onnan kiszűrni a jó megoldást, igen. Ja, igen, igen, mindenki, igen, mindenki igen, mondott igen. Mindent. Na jó, igen. Figyelj, jön, amiért telefonáltál alapjába véve, jó? Jaj, nagyon szépen, köszönöm. Na, hallgass meg. Na, várjál, mutatom. Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő Ennio Morricone magyarországi utolsó búcsú koncertjére október 18-ára az Arénába. Na, mit szólsz? Na, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és az Andit viszem magammal, szerintem jobban izgul, mint én, úgyhogy igen. Na, melyik a kedvenc Morricone dalod? Igen, fütyüld el. Laventrecsi. Hogy tetszik mondani? Nyomja. Laventrecsi. Laventrecsi. Laventrecsi. Laventrecsi nélkül nincs Arina koncert. Első verszak. Jó, Laventrecsi nélkül. El ne induljatok addig az Arénából, amíg nem csendült fel a Laventrecsi. Jó, van, örülünk. Köszönöm, fiúk, és nagyon örülünk, hogy beszéltem. Tetszett, hogy így bevállaltad, hogy hagyjuk a kérdéseket, nem ezért jöttem. Kell az ajánlat. Kell az ajánlat. Igen. Jó hangulatok is van, oda vagytok te. Igen, nagyon-nagyon-nagyon szuper, teljesen jó. Ha elszakad, elszakad valami, elviszem hozzátok. Állatok fél okay, gyere, vállalom. Puszi, sziasztok. Rendben, bevállaljuk. Puszi, nektek is sziasztok. Csáv, csáv, puszi, csáv, csáv. Igen. Meg kellett volna kérdezni a játékos, hogy be tud-e venni 20 centit a nadrágomból. Annyira, annyira mondani akartam, hogy ezt ne. Hogy ezt ne. De jó, humorizálni lehet. Tehát humorizálni lehet. Gabi, ne haragudj, csak meg kérdezni. Be tudsz venni 20 centit. Ez még mint a zinger, a varrógi. Jó, tudod, ezek a legközelesebb poénok, a jó poénok, igen. Igen, az embereket kórházba kell vinni. Miért mi az? Egy házbeteg? De ez most nem számít. Egy nyavajás űrget dugni akar a csajom, ha hidegbőkőt neki, vagy terét a vinkójában. Emlékeztek erre, mikor a két csávó beszél. Ez egy zseniális dumák voltam. Ne egy zsib, az magad nyanya. Hát alá nyúlok és vakarlak. Karomba, karomba, a cárkof majom karomba. Úristen, de jó az Airplay. Na, mutatjuk. Csak bolondoztam. Igen, a köd egyre vastagabb, Johnny egyre álljasabb. Mutatjuk a... Úristen. De jó. Az, hogy nem bírom a bajt, ha elkezdem. Mutatjuk a nap legjobb pillanatát, hogy miről is volt szó. Egy havannai... Lőrinci, egy havannai lakótelepi házban kitalálták, hogy aki nem fizet közös költséget, az nem járhat lifttel. Megbeszéltük a rendszer hátrányait, előnyeit, piacgondolik alapjában így van, jó. A témával is foglalkoztunk. Igen, kibeszéltük ezt, hogy be lehet-e így valójában hajtani közös költséget. Egyébként a cikk arról szólt, hogy működik, egy csomóan befizették, és utána kicsit áttértünk arra, hogy akinek kölcsön adtunk, milyen rossz azt visszakérni, mi volt a legdermesztőbb indok, amiért nem kaptuk vissza a pénzünket, hallgatóink hozzászóltak a témához. Valamint a BBC lejött egy hír, ami egy nagyon kínos első randiról szólt, miszerint egy lány elhelyezte ugye a rebelis hurkát a WC-be, majd rájött, hogy nem működik a WC, hát a többit hallgassátok meg a Bestóban. Igaz a hír, lehozta a BBC, nyilatkoztak a tűzoltók, hogy valóban megtörtént, szörnyű vége lett az első randinak. Hát de együtt, lehet, hogy még most is együtt vannak egyébként, mert az a hír vége, azt nem mondtuk el, hogy a befolyt összeget a csávó megfelezte a lánnyal, hiszen ő is benne volt. Igen, érdekes volt az első randi, hát ezt a hírt beszéltük ki. Jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen!